toch heb ik mezelf voor Afghanistan nog even een negatief reisadvies opgelegd. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is woensdag 18 augustus. En op deze dag in 1996 won PSV de eerste editie van de Johan Cruijffschaal. De wedstrijd van de bekerwinnaar tegen de landskampioen. En dat deden de Eindhovenaren door Ajax met 3-0 te verslaan. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag probeert Nederland opnieuw een vliegtuig in Kabul te laten landen om mensen te evacueren. Gisteren lukte dat niet. Het toestel landde wel, maar er zijn geen Nederlanders of mensen met een Nederlands visum aan boord gekomen. Ze hadden moeite het vliegveld te bereiken, onder meer vanwege de avondklok in Kabul. De Afghanen die mee wilden werden tegengehouden door de Amerikanen. Andere landen wisten wel mensen weg te krijgen, zoals Amerika en Frankrijk. Vandaag gaat Nederland het dus opnieuw proberen. Er gaan ruim 60 militairen mee die kant op om de evacuatie te begeleiden. De EU zal alleen samenwerken met de nieuwe Taliban-regering als fundamentele rechten, zoals de rechten van vrouwen, worden nageleefd en het land geen vrijplaats wordt voor terroristen. Dat zegt EU-buitenlandcoördinator Borrell. De VN wachtte af wat er van de belofte van de Taliban terechtkomt. Op de eerste persconferentie na de machtsovername deden de Taliban een aantal beloften over de rechten van vrouwen, de vorming van een inclusieve regering en het respecteren van de persvrijheid. De woordvoerder zei wel dat media de Taliban niet moeten tegenwerken. De politie in Algerije heeft nog eens 25 mensen opgepakt voor de dood van een man die ten onrechte beschuldigd werd van het stichten van natuurbranden. In totaal zitten nu 61 mensen vast. Een man van 38 werd vorige week vermoord in het zwaar door bosbranden getroffen noorden van het land. Hij zat vast in een politiebureau waar agenten hem probeerden te beschermen, maar ze konden niet voorkomen dat de menigte hem te pakken kreeg en in brand stak. Het dodental van de aardbeving in Haiti is opgelopen tot 1941, dat melden de autoriteiten. Nog lang niet alle ingestorte huizen en gebouwen zijn doorzocht door reddingswerkers. Daarom zal het dodental naar verwachting nog verder stijgen. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door de komst van tropische storm Grace, die over het land raasde. De neerslag leidde op sommige plekken tot overstromingen, die vooral overlast veroorzaakten voor mensen die hun huis verloren door de beving en nu in tenten bivakeren. De kritische Wit-Russische journalist Roman Protasevich, die onder huisarrest staat, is een eigen mediakanaal begonnen met een regeringsgezind geluid. In het eerste artikel vraagt hij politieke gevangenen om hun fouten te erkennen en een excuusbrief aan president Lukashenko te schrijven. De 26-jarige Protasevich werd in mei samen met zijn vriendin gearresteerd door de Wit-Russische Veiligheidsdienst, nadat het vliegtuig waarin hij zat door de Wit-Russische autoriteiten was omgeleid en tot landen was gedwongen. Aangenomen wordt dat hij onder grote druk staat om de kant van Lukashenko te kiezen. Het weer, het is bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Later vandaag flink wat bewolking, af en toe zon en dan blijft het ook bijna overal droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Het NOS Radio 1-journaal. En we beginnen vanochtend, u begrijpt dat, in Afghanistan. Gisteravond ging het vliegveld in de hoofdstad Kabul weer dicht. Dat zorgde opnieuw voor veel chaos. Het transportvliegtuig dat namens Nederland, Noorwegen en Finland was gestuurd, dat moest dus alweer snel vertrekken. En het lijkt er niet op dat er mensen zijn meegenomen namens Nederland. Opnieuw contact met correspondent Aletta André. Die volgt het nieuws vanuit Delhi in India. Aletta, is er eigenlijk al meer duidelijk over wat er nou mis is gegaan op het vliegveld? Niet heel duidelijk, maar het wordt er toegeschreven aan de zeer chaotische situatie buiten het vliegveld. Want dat is heel moeilijk te bereiken vanwege de drukte. Ook vele controlepunten van de Taliban buiten, wat bijdraagt aan files, onduidelijkheid. En eenmaal bij de poort van het vliegveld komen mensen gewoon niet door de menigte heen. Nederlanders die op de passagierslijst stonden, melden dat ze bij het vliegveld waren op de aangegeven tijd. Maar dat ze er niet doorheen kwamen, dat ook helemaal niet duidelijk was hoe dat dan zou moeten. En nu moet er vandaag nog weer een vliegtuig landen vanuit Nederland in Kabul. Dat is al onderweg. Daar zit de ambassadeur in en ook militaire beveiligers. Die moeten gaan helpen met de evacuaties vanaf het vliegveld. Dat is iets wat andere landen ook al doen voor de burgers en Afghanen die ze willen evacueren. En dan de Taliban, die gaven gisteren dus voor het eerst sinds de overname van het land een persconferentie. Hoe is daarop gereageerd, op de boodschap daar? Vooral eerst zien dan geloven. De Taliban beloven dat ze op niemand wraak willen nemen. Dat al hun voormalige vijanden amnestie krijgen. Dat ze willen gaan samenwerken met de mensen in de overheid. Maar er is toch veel angst onder mensen die met internationale organisaties en troepen hebben samengewerkt. Die willen nog steeds weg. Ook wat ze zeggen over vrouwenrechten, dat blijft vaag. Wat betekent het nou precies dat vrouwen mogen werken volgens de islamitische wetgeving? Want daarvan hebben de Taliban over het algemeen een heel andere interpretatie dan de gemiddelde Afghaan. En er is vooral heel weinig vertrouwen in hun beloftes, in wat ze zeggen versus wat ze doen ook op verschillende locaties in het land, waar lokale commandanten ook andere dingen doen dan wat de leiders in Kabul zeggen. Vooral en misschien ook onder jongeren die niets anders kennen dan dat ze gelijk zijn voor de wet. Die hebben kunnen studeren, die keuzes hadden qua kleding, haardracht, populaire cultuur. En altijd verhalen hebben gehoord van hoe slecht en gevaarlijk die Taliban zijn. Die kunnen dit heel moeilijk geloven momenteel. Er is geen sprake van een nieuwe regering, hè? Is er enig zicht op wanneer daar meer over bekend wordt? Nee, een woordvoerder van de Taliban zegt dat er onderhandelingen gaande zijn met Afghaanse politici om samen met hen een inclusieve regering te gaan vormen. En deze gesprekken zouden al gaande zijn sinds nu dus oud-president Ghani zondag het land verliet. Maar hoe lang dit nog precies gaat duren is niet helemaal duidelijk. Want ja, inderdaad, Ghani is vertrokken natuurlijk. De voormalige vicepresident Saleh die twitterde gisteren dat hij nu officieel president is. Maar ja, luisterde er nog wel iemand naar hem? Ja, dat was opvallend. In zijn tweet beriep hij zich op de grondwet, volgens welke hij nu dan de president is, omdat Ghani het land uit is. Maar de Taliban zijn in Kabul, hebben alle centrale overheidsinstituten in handen. Ze praten ook al met buurlanden. En bijvoorbeeld Rusland houdt zijn ambassade daar. Die staat klaar om banden met de Taliban-regering aan te gaan. En ook de VS lijkt er dus volledig van uit te gaan. Die hebben al voorwaarden gegeven onder welke ze dat regime mogelijk zouden erkennen. Maar het is wel interessant dat hij dit nu aangeeft. Daarmee zegt hij eigenlijk, ik ga dit niet zomaar laten gebeuren. Wat hij er tegen kan doen, dat valt nog te bezien. BBC-journalist Yalda Hakim, die twitterde gisteren dat volgens haar bronnen hij nu in Panjshir is, een provincie vlakbij Kabul die niet door de Taliban werd veroverd. Daar staan ook nog de eigen checkpoints van niet de Taliban, maar van eigen milities. En daar zouden ook meerdere Afghaanse commando's met legerhelikopters en ander materieel naartoe zijn gevlucht. Dus nu is het afwachten of zij nog een strijd durven aan te gaan, of gaan ze vanuit daar proberen een meer inclusieve regering af te dwingen. En in hoeverre gaat dat lukken? Hebben ze daarvoor enige overredingskrachten? Dat gaan we de komende tijd zien. Want als zij inderdaad besluiten om de strijd nog aan te gaan, dan kan dat leiden dus tot erger, een burgeroorlog. Ja, en ik denk dat heel weinig Afghanen daar trek in hebben. En die hebben ook niet echt meer vertrouwen in die regering waarin Saleh zat onder president Ghani. Mensen zijn zo ontzettend teleurgesteld dat hij zo makkelijk opgaf eigenlijk. Als ze een burgeroorlog beginnen, dan denk ik niet dat heel veel mensen dat zullen toejuichen. Aletta André was dat met het laatste nieuws uit Afghanistan. Tijdens die persconferentie gisteravond was de woordvoerder van de Taliban duidelijk. Internationale hulporganisaties die moeten hun werk gewoon kunnen blijven doen. En dat is ook nodig, zei hij, want in Afghanistan is de situatie voor kinderen bijvoorbeeld erg slecht. 1 op de 2 kinderen zijn ondervoed en meer dan 10 miljoen hebben acute noodhulp nodig. Carmen van Hees is hoofd noodhulp Zuid-Azië voor UNICEF, is in Kabul. Mevrouw van Hees, goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden het Aletta ook net zeggen, hè, over de chaos op het vliegveld. Hoe is het nu in de hoofdstad? Ja, het is inderdaad triest om de chaos op het vliegveld te zien, zeker een paar dagen geleden. Waar ik zit is het rustig. Je hoort af en toe wel dat er geschoten wordt. Maar ik hoor toch ook van lokale collega's waar we natuurlijk contact mee houden en waar wij van afhankelijk zijn om informatie te krijgen, dat ook zij zien dat de situatie rustig is. Maar zoals u ook in uw vorige stukje aangaf, de politieke situatie is heel erg onduidelijk. Met wie het politiek leiderschap op dit ogenblik heeft, is te bezien in de komende dagen. Dus wij maken even pas op de plaats. We zijn wel, we blijven in Kabul. Een paar mensen minder, maar we zitten hier met een vol team en we hopen dat de situatie zo spoedig mogelijk ons toelaat om ons werk weer te hervatten. Want we zien natuurlijk veel mensen die proberen weg te komen uit Afghanistan, ook buitenlanders. U blijft wel, waarom? U gaf het aan, 10 miljoen kinderen zijn afhankelijk van humanitaire hulp. En UNICEF is echt enorm bezorgd hoe het over hun situatie, want het is natuurlijk al een heel moeilijk jaar geweest. Er is altijd wel een beetje conflict dat oplaaide ergens in het land. In het voorjaar is daar een droogte overheen gekomen, wat de regering destijds deed besluiten om de noodtoestand uit te roepen. Daar overheen kwam COVID en nu in mei de gevechten die tussen de regering en de Taliban ontstonden, hebben kinderen totaal zitten nu klem. Dus UNICEF heeft een team dan dat ook bij deze soort situaties invliegt. En ik ben dus hoofd, zoals u aangeeft, van noodhulp. Mm-hmm. En ik heb besloten zelf te gaan, omdat de situatie zo ernstig is, met ook veel nieuwe risico's voor kinderen, die wij met het team willen bespreken. En deze tijd dat we nu even pas op de plaats maken gebruiken om te zien hoe we onze strategie eventueel moeten aanpassen, maar ook vooral erop ons richten om te zorgen dat zodra er weer mogelijkheid is om toegang en veilig voor onze collega's te werken, dat we dan meteen weer aan de slag gaan. Want die kinderen hebben ons ontzettend hard nodig. Want u hebt die persconferentie ongetwijfeld ook gezien, hè? Ja, de Taliban proberen daar vertrouwen uit te stralen. Zeg ook tegen de hulporganisatie, blijf vooral. Maar vertrouwt u die garanties van de Taliban? Nou, je moet altijd in dit soort situaties het glas half vol zien benaderen. En wij gaan zeker het gesprek aan. En zolang wij neutraal en onafhankelijk ons werk kunnen blijven doen, om de meest basale noden van kinderen te bedienen, dan gaan we daar zeker het gesprek aan. Want de kinderen worden anders de dupe van deze situaties. Nogmaals, zoals ook in het eerdere stukje werd aangegeven, we moeten ook kijken hoe dat uitpakt. Maar we gaan wel met de insteek voorwaarts om te kijken hoe we op een creatieve manier en kijken waar we wel over bepaalde standpunten het eens kunnen zijn om kinderen water, nutritie, vaccinaties opnieuw op te starten. Maar ook op dit ogenblik, waar het nodig is natuurlijk, wat noodhulp voor kinderen die ontheemd zijn. Want dat kan ook betekenen dat u, we weten niet wat de Taliban gaat doen, we weten wel wat ze in het verleden hebben gedaan. Nou ja, toen was er sprake van kindhuwelijken, er werden kinderen gerecruiteerd voor de oorlog, mensenhandel was sprake van. Ja, dat zijn allemaal dingen die u niet wil. Nee, dat is ook zo. We hebben anekdotes dat op dit ogenblik ook hier en daar gebeurt. We proberen dat dan natuurlijk zo snel mogelijk in kaart te brengen. En dat zullen we ook zeker opnemen in hoe wij met de Taliban het gesprek gaan gaan. Maar ik denk toch ook dat het belangrijk is. Het is niet dat de Taliban uit een vacuüm komt en zij in bepaalde gebieden van het land zijn ook meer gematigde Taliban. Mensen die invloed hebben in gemeenschappen en niet tegen ons ingegaan zijn voordat de conflict begon, ja, om meisjes naar school te laten gaan, om vaccinatiecampagnes uit te rollen. Dus we willen vooral pragmatisch, maar wel met principes, het gesprek aangaan en dan kijken waar de mogelijkheden zijn en ons ook niet meteen proberen in te houden om te zeggen van nou, het gaat allemaal niks worden, want dan worden kinderen de dupe. Ja. En ook goed om te horen in uw nieuwsuitzending dat ook donoren, net als de EU, even pas op de plaats maken, misschien met ontwikkelingssamenwerking, maar wel humanitaire hulp blijven steunen in de tijd voor ons. En dat zal enorm belangrijk zijn, want anders gaan er nog meer kinderen het niet redden. Dank voor uw verhaal, Carmen van Heesen, hoofd noodhulp Zuid-Azië voor UNICEF. 6:14 is het. Het NOS Radio 1 Journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio 1 TV. Het ging natuurlijk veel over die persconferentie van de Taliban, waarin ze dus beloofden dat ze milder zullen zijn dan voorheen. Afghanistan-kenner en oud-correspondent Bette Dam die reageerde in Nieuwsuur. Eerste indicaties, vanochtend was er iets revolutionairs in Afghanistan. toen heeft het televisiestation, hè, zeg maar de NOS van Afghanistan, heeft vrouwelijke presentatoren. En we zagen dat de vrouwelijke presentator met een hoofddoek op een interview deed met de Taliban. En dat wordt echt gezien als revolutionair. Ze sprak gisteren ook nog met iemand van de Taliban, Bette Dam. En dat leverde toch ook nog een ander beeld op. Hij zei bijvoorbeeld dat harde straffen, zoals het afhakken van handen voor een criminele daad, zoals het stelen, zal ingevoerd worden. Dus dit zal een heel debat zijn wat we zullen gaan voeren. Er zijn heel veel conservatieve elementen in de Taliban vanuit dorpen die hun eigen vrouw niet eens een wandeling laten maken alleen. Dat soort mannen zijn ook invloedrijk in de Taliban. Bij Humberto was oorlogsjournalist Joni de Rijke te gast. Ook zij had naar de persconferentie gekeken en de Rijke twijfelt aan de sussende woorden. Ik ben ervan overtuigd dat de Afghanen dat niet geloven. Ik ben 2 jaar geleden, in 2019, nog geweest. En toen heb ik het er met een aantal vrouwen en vrouwenorganisaties over gehad. Maar die zeiden ook van, wij geloven het niet. En ze kunnen van alles beloven, maar eens zij een aan de macht zijn, dan gaat dat stil aan. Of misschien wel heel snel gaat dat weer terug naar het oude regime. En ik denk dat dat waar is. Ik heb er absoluut geen vertrouwen in. En voor zover ik het begrijp, de mensen daar ook niet. In 2008 werd de Rijke zelf ontvoerd door de Taliban. Desondanks ging ze wel steeds terug naar Afghanistan. Ik vond dat ik daarmee door moest gaan. Ik dacht, als ik nu stop en hier ga blijven en iets anders ga doen, dan hebben zij gewonnen. Dus ik ben doorgegaan met mijn werk. Ik vond het juist een extra motivatie om wel door te gaan. En ik ben dan ook teruggegaan naar Afghanistan. In het begin echt wel met trillende handen. Maar ik heb me daarover gezet. En dan heb ik een jaar in Pakistan gewoond om van daaruit ook een deel van de oorlog te verslaan. En dat was een stuk verwerking. En ook gewoon van, ik ga door met wat ik doe. Volgende week beginnen de Paralympische Spelen, maar atlete Marlou van Rijn die zal er niet bij zijn. Ze besloot na 10 jaar een punt achter haar carrière te zetten, omdat ze naar eigen zeggen alles heeft bereikt wat ze wilde bereiken. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde ze waarom dit besluit zo vlak voor de Spelen kwam. Het moment was eigenlijk niet meer zo heel belangrijk. Of het nou een dag voor de Spelen was, of een maand daarna, of een jaar daarna, of een jaar daarvoor. Ik keek gewoon heel erg naar hoe gaat het nu. En het was gewoon op. Dus dan kan het inderdaad 2 maanden voor de Spelen zijn. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me dat eigenlijk pas realiseerde toen ik het in de krant zag staan. 2 maanden voor de dan Spelen. Dan drinkt het tot je door. Ja, als het in de krant staat, is het echt, hè? Ja, het was wel heel kort misschien ervoor. Marlou won de ene medaille na de andere. Maar wat was eigenlijk haar hoogtepunt? De eerste was het mooist. De eerste gouden medaille. Dat was de 200 meter in Londen. Omdat die toch mij ook wel een beetje overviel. Ik had geen idee wat ik moest verwachten van de Spelen, want ik had er nog nooit gestaan. Dus dat was heel erg bijzonder. Maar die in Rio waren weer extra bijzonder, omdat ik voor die zo erg mijn eigen weg had gekozen. En daar echt stond van, oké, ik heb nu zelf al deze keuzes gemaakt om hier te staan. En ik denk dat het nu goed moet zijn. En als het dan lukt, dan voelt het meer als echt een overwinning van mezelf. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Otis Redding. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your hand with me? Boys will come a dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man on the scene. I can give you what you want. Just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will come a dime by my loving, but that ain't nothing but right to count called Mama. I'm so hot to hell and I, yes I am. Muzikaal gezien in ieder geval een goed begin van deze woensdagmorgen met Otis Redding, Hard to Handle. We gaan weer kijken wat de ochtendkranten brengen en ook de nieuwssites. Kirsten, ik gok veel Afghanistan. Ja, nog steeds natuurlijk. Trouw schrijft dat Europa vreest voor een migrantenstroom. De EU-ministers, onder wie minister Kaag en president Macron, die pleiten voor zoveel mogelijk opvang in de regio. En ook NRC ziet dat het vluchtelingendebat weer oplaait. Zo ziet Oostenrijk meer in opvangcentra in buurlanden, terwijl Duitsland al liet weten 10.000 mensen te willen opnemen. De Volkskrant schrijft dat Europa koste wat kost een herhaling van de vluchtelingencrisis uit 2015 wil voorkomen. De Telegraaf schrijft over de gevangenis in Zaanstad. Daar zou een oud Hells Angels kopstuk zorgen voor een schrikbewind. Lisander de R. zou personeelsleden en medegevangenen intimideren en zijn nieuwe club aansturen vanuit de baaiers. De gevangenispersoneel zegt tegen de krant dat de R een machtspositie heeft opgebouwd, omdat leidinggevenden doodsbang voor hem zijn. En hij zou daarbij onder meer gesteund worden door een belangrijke verdachte in het Marengo-proces rond Ridouan Taghi. De Telegraaf spreekt van het kartel van Zaanstad. De makelaarsvereniging NVM houdt vast aan de controle over huizensite Funda. En dat zet volgens het FD een conflict op scherp met een groep minderheidsaandeelhouders van de huizensite. Die ziet liever een grote nieuwe aandeelhouder of een beursgang. NVM heeft in allerlei bedrijven belangen, waarvan Funda het belangrijkste is. Maar meerdere internationale beleggers zijn er ook in geïnteresseerd. Timo Smit van Funda Belang vindt het laf en een gebrek aan ondernemerschap dat NVM vasthoudt aan de zeggenschap over Funda. Mogelijk volgt er een gang naar de ondernemingskamer. En veel vogels pakken hun biezen, schrijft het AD. Dat komt door de wereldwijde klimaatverandering. Vogelbescherming Nederland denkt dat veel vogelsoorten verder naar het noorden zullen trekken. Het gaat dan bijvoorbeeld over de zwarte specht, de fytus of weidevogels als de grutto en de watersnip. Die vinden hier door de hogere temperaturen niet meer het voedsel dat ze lekker vinden, waardoor ze weg zullen trekken, zegt een vogelaar tegen de krant. 6:58 is het. Het Nederlandse deel van de Maas is behoorlijk vervuild met drijvend afval. Dat komt uit België. Het is een gevolg van de wateroverlast in juli. Die vervuiling die hoopt zich op vlakbij een stuw in Luik. Eigenlijk net over de grens. En vrijwilligers proberen met mannenmacht om dat afval weg te werken. Maar ze kunnen het naar eigen zeggen niet meer aan. En daarom vragen ze België om verdere milieuschade te voorkomen. Noe Boessen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de woordvoerder van Schone Rivieren en de Maas Cleanup. Wat treft u allemaal aan in de Maas? Ja, we treffen gigantisch veel afval aan. We hebben afgelopen zaterdag op 14 augustus hebben we met meer dan 2000 vrijwilligers die Maasoevers schoongemaakt. Ja, en daar is echt tonnen afval is van die oevers afgehaald. Het was echt gewoon een natuurramp. Ja, en dan zie je dat bij die sluis nog zoveel afval drijft. Dat drijft echt een veld van 200 keer 200. Ja, als dat weer doorstroomt, dan drijft weer opnieuw een natuurramp. Maar is dat klein spul, zeg maar, dat er makkelijk langs die sluis gaat? Of ook wat we in het begin ook zagen, wel complete koelkasten, wasmachines, dat soort werk? Ja, daar drijven ook wel enkele grote voorwerpen tussen. Maar het is vooral heel veel klein spul. Dus denk aan boterkuipjes, flesjes, kleine plastic folies. Het is van alles. En even voor ons beeld, hè, want ik zei de sluis bij Luik. Dat is dus in België? Ja. En vertel eens, wat gebeurt er dan? Waarom kunnen ze het daar niet tegenhouden? Nou, het wordt dus vanzelf tegengehouden. Hè? En dit soort kunstwerken die we zelf als mens maken, die bieden eigenlijk nu een kans om te voorkomen dat er heel veel vrijwilligerswerk gedaan hoeft te worden. En dat het er structureel uitgehaald kan worden bij die sluis. En dat hopen we natuurlijk nu ook, want ieder voorjaar gebeurt dit. Hè? Het is nu een extra groot probleem door het extreem hoogwater en in een ander seizoen dan we gewend zijn. Maar het gebeurt ieder voorjaar dat hier ontzettend veel afval zich samenpakt, maar vervolgens ook weer die sluis over kan doorstromen. Dus dat is een gemiste kans. En we hopen dat dat nu een incidentele oplossing wordt. Maar vooral ook in de toekomst een structurele oplossing. Maar u vindt eigenlijk dus dat de Belgen een beetje te lax zijn daarmee? Nou, wat wij vinden, we hopen nu vooral dat we niet met z'n allen naar elkaar hoeven te gaan wijzen. Maar dat de Belgische en de Nederlandse overheid zich nu samenpakken. Want die rivier die kent natuurlijk die grens niet. En we hopen dat het gewoon gezamenlijk opgelost wordt. En wat moet er dan gebeuren wat u betreft? Voor nu hopen wij heel erg dat er op een zeer korte termijn, dus liever gisteren dan vandaag, een schip dit machinaal kan gaan verwijderen. En in de toekomst hopen wij dat dit structureel met afvangsystemen voorkomen kan worden. Ja. Wat is het risico als er niks aan gebeurt? Ja, dan blijft u druk met het eruit vissen. Ja, we willen echt al die duizenden vrijwilligers enerzijds een hart onder de riem steken door dit te voorkomen, zodat ze weer opnieuw aan de slag mogen, moeten. Anderzijds, dit is echt een natuurramp. Als het weer erdoor stroomt, dan liggen die oevers weer helemaal vol en je krijgt het er nooit meer helemaal uit. En dat is ook funest voor planten en dieren, lijkt me. Ja, het komt in de struiken, het wordt microplastic en vervolgens komt het in de maag van dieren en uiteindelijk zo diep in het ecosysteem dat we het gewoon op ons bordje krijgen. Heeft u al een reactie vanuit België? Nee, we hebben nog geen reactie. Nee. Dank voor de toelichting. Noe Boesten, woordvoerder van Schone Rivieren en de Maas Cleanup over het vuil dat dus blijft doorkomen vanuit België. Vorige week heb ik ook al eens van Lady Blackbird gedraaid en daar kwamen toen veel reacties op. Zo van, wat is dit voor stem? Dat liedje dat lag er eigenlijk al 2 weken, want ik kon het in Radio Olympia niet kwijt. Intussen is er alweer een nieuw nummer uit van deze zangeres uit Los Angeles. Die zo doet denken aan Nina Simone. En over 2 weken komt haar album uit, Black Acid Soul. En dit liedje staat er ook op. Het origineel is trouwens van Tim Hardin. En dit is de uitvoering dus van Lady Blackbird met It'll Never Happen Again. again. Lady Blackbird. Het is nu 6:30. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Onder begeleiding van zo'n 60 militaire beveiligers gaat vandaag opnieuw een transportvliegtuig een poging doen Nederlanders en mensen met een Nederlands visum te evacueren uit Kabul. Gisteren konden Nederlanders en Afghaanse visumhouders het vliegtuig niet bereiken. Het dodental van de aardbeving in Haiti is volgens de autoriteiten opgelopen tot 1941. De verwachting is dat dat getal nog verder zal oplopen, want nog veel gebouwen moeten nog worden doorzocht. Het reddingswerk wordt moeilijker gemaakt doordat een tropische storm over het land trok. In Algerije zijn nog eens 25 mensen opgepakt voor de lynchpartij van een man die beschuldigd werd van het aansteken van bosbranden. In totaal zitten er 61 mensen vast. Vorige week sleepte een woedende menigte de man uit een politiebureau en stak hem in brand. VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag praten vandaag samen met informateur Hamer, met CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie over het document dat Rutte en Kaag hebben geschreven als aanzet voor een regeerakkoord. Het weer, het is bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Later vandaag flink wat bewolking, af en toe zon en ook dan blijft het bijna overal droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Dennis Mooij is de man van de ANWB vanochtend. Dennis, goedemorgen. Hele goedemorgen. Er staat één file op dit moment. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West 4 kilometer. Vertraging is daar een minuutje of 10 door werkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Wat een muziek, wat een humor, wat een verhalen, wat een fantastische stem. En wat een charisma. Allemaal verenigd in de muzikale gigant Frank Zappa. Het Uur van de Wolf selecteert uit meer dan 1000 uur materiaal de allermooiste beelden en meest uitzinnige muziek. Kijk naar Zappa, vanavond om 22:55 bij de NTR op NPO 2. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Een website die het verschil maakt. Customer journeys, user experience design, front-end frameworks. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. 6:03, het NOS Radio 1 Journaal. De maatschappelijke en persoonlijke impact van zelfdoding is enorm. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onderzoek gedaan naar zelfdoding in Nederland tussen 1950 en 2020. Ik ga erover praten met CBS-onderzoeker Tanja Traag. Mevrouw Traag, goedemorgen. Goedemorgen. Die cijfers worden al langer bijgehouden, maar wat er nieuw aan is, is dat u het allemaal met elkaar hebt vergeleken. En wat blijkt dan? Ja, we hebben inderdaad gekeken naar die trend sinds 1950. We hebben daarbij ook rekening gehouden met de bevolkingsopbouw. En we hebben gekeken hoe ontwikkelt dat zelfdodingscijfer zich nou. En wat je eigenlijk ziet is dat in de jaren 50 lag het aantal zelfdodingen per 100.000 inwoners vergelijkbaar met nu. Maar in de tussentijd heeft dat behoorlijk gefluctueerd. En dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de economische toestand in Nederland. En dat geldt ook voor andere landen. Als het economisch slecht gaat, als er veel werkloosheid is, veel onzekerheid, dan neemt ook het aantal zelfdodingen toe. Wat is uw belangrijkste conclusie? We zien een aantal dingen, eigenlijk dingen die we voor een deel al wisten. Mannen lopen een veel hoger risico op zelfdoding dan vrouwen. Maar we zien vooral ook dat ouderen, en met name oudere mannen, dat daar het risico op zelfdoding aanzienlijk hoger is. Wanneer je dat vergelijkt met jongeren die heel vaak de aandacht krijgen in het nieuws en het beleid. Ja, dan zie je dat boven de 60 en vooral boven de 80, ja, dat risico op zelfdoding echt wel vijfvoudig is van die tieners. En dat is wel een groep die vaak buiten de aandacht lijkt te blijven. Wat is de reden daarvoor eigenlijk? Waarom plegen die oudere mannen vaker zelfmoord? Nou, in de basis gaat suïcide vaak wel samen met onderliggende psychopathologie, noemt men dat dan. Hè? Dus depressie of bipolariteit. Maar daarbovenop komt dan, als mensen bepaalde dingen meemaken in het leven, bijvoorbeeld een echtscheiding, dan zie je dat het suïciderisico aanzienlijk toeneemt. En ook meer van mannen dan van vrouwen. En de gedachte daarachter is dat die mannen, die verliezen heel veel contacten. Vaak met hun kinderen, maar ook met die schoolfamilie. En dat die onderlinge contacten, je sociale netwerk, is een belangrijke factor bij het hoe je in het leven staat en ook het reduceren van dat risico op zelfdoding. Het verschil tussen mannen en vrouwen is ook helaas de methode die mannen en vrouwen kiezen. Vrouwen kiezen vaak voor methodes die wat zachter zijn, als ik het zo mag zeggen. Bijvoorbeeld een overdosis, die dus minder vaak leidt tot de dood. En mannen zijn daar dan wat meer risicovol in en slagen dus vaker. Daar heb je dus wel weer het feit dat bij vrouwen het aantal pogingen veel hoger ligt. Maar in de kern zit daar een deel van het verschil tussen mannen en vrouwen. Plus dat vrouwen vaker de weg naar de hulpverlening zoeken en ook vinden. En daar ligt voor mannen blijkbaar toch nog een grotere drempel. Ja. De coronacrisis, heeft dat veel invloed gehad? Nee, tot nu toe zien we dat voor 2020 in ieder geval het aantal zelfdodingen vergelijkbaar is met de jaren daarvoor. Sinds 2018 ligt het stabiel. In 2020 waren er 1825 gevallen van suïcide in Nederland. En dat is niet hoger dan de jaren ervoor. Ja. Dus tot nu toe lijkt dat er niet op. We hebben ook gekeken naar hoe zit dat naar leeftijd en naar geslacht. Daar zien we geen ontwikkelingen. Er is veel meer onderzoek mogelijk en denk ik ook wel nuttig om nog te doen in relatie tot corona. En dat gaan we in de toekomst zeker ook doen. Dank voor uw toelichting bij de cijfers. Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. En ik praat door met psychiater Remco de Winter. Doet zelf veel onderzoek naar zelfdoding en kent cliënten die worstelen met suïcidale gedachten. Meneer de Winter, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U hebt eerder gewaarschuwd voor het gevaar van een forse toename aan zelfdodingen door de lockdowns in de coronacrisis. Nu blijkt uit de cijfers dat doemscenario niet uit is gekomen. Wat valt u op aan dat onderzoek van het CBS? Nou ja, daar ben ik natuurlijk ontzettend blij mee dat uiteindelijk niet is uitgekomen tot nu toe. Want in eerste instantie dachten we dat de lockdown en natuurlijk heel veel gevolgen zou hebben op de economie. Dus dat er veel meer werkeloosheid zou zijn. Mensen zouden hun bedrijven kwijtraken. Kleine ondernemers zouden failliet gaan. Dat is eigenlijk in eerste instantie heel erg de angst. Dus dat die stress heel erg zou toenemen. En dat is gelukkig uitgebleven. Ja, toch dankzij de grote overheidssteun. Wat natuurlijk gelijk ook een pleidooi is van dat het natuurlijk wel moet blijven bestaan. Dat er straks niet nog mensen uiteindelijk toch gaan omvallen. U werkt ook voor een GGZ-instelling. Wat voor signalen krijgt u daarvan, van cliënten bijvoorbeeld? Ja, ik werk bij GGZ Rivierduin. Nou, wat we eigenlijk wel zien is wel dat de stress echt wel is toegenomen. Dat je toch ook wel ziet dat heel veel mensen de laatste periode veel meer geïsoleerd zijn geraakt. Dus vooral een bepaalde kleine groep heeft toch echt heel veel lasten van gehad. En ook al veel jongeren natuurlijk, die toch wel echt wel heel veel minder te doen hebben gehad. En veel meer op zichzelf zijn toegewezen geweest. Ja. Het bijzondere natuurlijk is, want die cijfers zijn er sinds 1950 bijgehouden. Dat hoorden we net van de onderzoeken van het CBS. En dat dan, we richten ons misschien wel vaak op jongeren. Terwijl het probleem zit misschien al juist wel bij de ouderen. Ja, nee, dat is waar. Dat is al langer echt bekend. En waarschijnlijk ook wel natuurlijk, wat net ook al werd verteld, die oudere mannen zijn toch vaak minder gewend om goed te praten over hun gevoel. En daarnaast zoeken ze echt wel veel minder vaak hulp. Want we hebben nog cijfers ooit uitgezocht in Den Haag voor over 314 suïcides. En toen zagen we eigenlijk dat als je in de samenleving kijkt, is die verhouding twee keer zoveel meer mannen dan vrouwen. En in de GGZ is dan toch dat cijfer meer naar de anderhalf. Dus je ziet gewoon dat mannen minder vaak hulp zoeken. En zo in het algemeen natuurlijk ook vaak minder erover praten. Dus ook minder opvallen, zodat ze ook in beeld komen. En wat zojuist ook werd verteld, ze gebruiken ook hardere methoden als ze een suïcidepoging doen. Ja. Wat kan je vanuit de omgeving doen als er wel signalen komen en je ziet het misgaan met iemand? Nou ja, zoveel mogelijk er natuurlijk over praten. Aandacht besteden aan elkaar. En ja, wat ik eigenlijk altijd zeg, van je moet eigenlijk altijd zo lief mogelijk tegen elkaar blijven. Dat klinkt wel heel wat soft, maar heb alsjeblieft aandacht voor elkaar. En je kan natuurlijk ook gewoon, een goed gesprek kan natuurlijk ontzettend goed helpen. Iemand die geïsoleerd is en heel eenzaam is, ja. En het navragen en natuurlijk zoveel mogelijk toch proberen iemand dan in de hulpverlening te krijgen, of op wat voor manier dan ook, dat er aandacht voor is. Ja. Dank voor uw toelichting. Remco de Winter, psychiater en geneesheer directeur van de GGZ-instelling Rivierduinen. Denkt u aan zelfmoord? Praat erover. Dat is in ieder geval de boodschap. U kunt bellen met 0800 0113 of chat via 113.nl. Dat is 24 uur per dag bereikbaar. Het is anoniem en de gesprekken zijn vertrouwelijk. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 20 minuten voor 7 is het. Deze zomer zagen we meerdere verhalen voorbij komen over geweld op vakantie, waarbij Nederlandse jongeren betrokken waren. Het meest trieste voorbeeld natuurlijk die mishandeling met dodelijke afloop op het Spaanse eiland Mallorca. Ook terroriseerde een groep jongeren de afgelopen tijd het Zeeuwse Schouwen-Duiveland. Die groep die bleek betrokken bij minstens 9 mishandelingen op en rond jongerencampings. Danny Simons is hier van NOS Stories. Goedemorgen, Danny. Goedemorgen, Jurgen. Want jij bent in dat vakantiegeweld gedoken. Niet letterlijk, mag ik hopen. Nee. Maak je geen zorgen. Ken je gewoon als een aardige jongen. Wat hebben jullie dan wel precies onderzocht? Nou, we hebben onderzocht, kijk, jij noemde net al die voorbeelden, hè, van geweldsincidenten van jongeren op vakantie. Gardemeer gebeurde het ook laatst. Er kwam ook zo'n soort gelijk bericht vandaan. En wij dachten, oké, komt het dan vaker voor in de vakantie? En zo ja, wat maakt die vakantie dan zo anders dat er dan mogelijk meer geweld voorkomt dan in andere gewone stapavonden door het hele jaar heen? Nou, hebben we uitgezocht door uiteraard naast experts ook met veel jongeren te praten. Ze hebben ook slachtoffers gesproken. En een daarvan was Nout van 18. Hij kreeg klappen op het strand van Vlieland. Ik heb 2 klappen op mijn kaak gekregen. En toen ben ik knock-out geslagen. En toen moest ik met speedboot en zo naar huis. Waar we van uitgaan is, dus ik had tegen een jongetje gezegd van 12, van hey, klein beetje levensadvies. Als ik jou was, zou ik nu nog niet blowen, nog niet drinken, want het is zonde. Je gaat er veel meer van genieten als je 17 of zoiets bent. Wij vermoeden dus dat hij toen 4 jongens heeft opgehaald. En toen hebben we dus toen gepakt, ja. Tja, hoe vaak komt dit voor, dit soort geweld? Nou ja, waar begin je? Wie houdt het bij? Kijk, verkeersbureaus zeggen wij promoten vakanties. Jongerenreisorganisaties zeggen wij faciliteren het. Het ministerie van Buitenlandse Zaken leek ons handig. Want ja, zij hebben contact met ambassades. Toch wel onze ogen en oren ook in het buitenland. Maar het ding is, die meldingen, die cijfers die zij hebben, zijn gewoon niet compleet. En dat zeggen jongeren zelf ook. Kijk, wij gaan eigenlijk bijna nooit naar de politie om een klap te melden. Laat staan dat zo'n ambassade en vervolgens weer het ministerie van de Buitenlandse Zaken ervan af weet. Dus dat was lastig. Toen dachten we, nou, dan gaan we in Nederland bellen met de 4 gemeentes, met de bekendste jongerencampings van het land. Misschien kunnen zij ons iets vertellen. En zij zeggen, vakantiegeweld, dat is eigenlijk van alle jaren. Maar wat we wel eigenlijk met zekerheid weten, wat dit jaar echt wel anders maakt in relatie tot vakantiegeweld, dat is corona. Ja. Dus vanwege de coronamaatregelen loopt het sneller uit de hand. Ja, kijk, die gemeenten zeggen de boel gaat dicht om 12 uur. Dus jongeren kunnen niet echt stappen. Nou, wat wij ook horen van de jongeren op die campings, is het ook niet de bedoeling dat je alles daar uit de hand laat lopen. Dat je daar te bont maakt. Dus wat doen zij? Bijvoorbeeld in Renesse, waar ik was. Zij gaan naar een tunneltje toe. Dat is daar de doorgang van de camping naar het strand. Of ze gaan naar het strand zelf toe. En ze gaan daar flink feesten. En daar is amper controle, wat je natuurlijk wel hebt in die clubs en discotheken die normaal open zijn. En die jongeren zijn daar dus best wel boos over. Iedereen heeft binnengezeten een heel jaar lang, anderhalf jaar lang. Het is ook zeker dat de clubs niet open zijn. In Renesse bijvoorbeeld. Dat best wel impact heeft op hoe mensen hier omgaan met gewoon buiten in het, ja, waar niemand echt is. En gewoon alle energie komt er weer uit. Ja, iedereen wil gewoon losgaan en dan zoeken ze een randje op. En vaak stappen ze erover. Het zijn eigenlijk alleen maar jongens. En dan, ja, het zijn geen clubs, dus dan gaan ze hier maar ja, een beetje leuk doen. En we hoorden straks die jongen praten over blowen. Maar ik neem aan, de nodige middelen gebruiken, drank, drugs, dat helpt natuurlijk ook niet mee. Zeker, want kijk, als je normaal uitgaat, hè, even tussen aanhalingstekens, dan begin je misschien met indrinken vanaf 1 uur of 8 tot 1 uur of 11 en ga je daarna echt stappen. Nou, nu rollen die jongeren hun tent uit pas rond 12 uur, 1 uur 's middags. Maar beginnen dan al met zuipen. Dat speelt een rol volgens jongeren. Maar ook dat ze natuurlijk verder weg zijn van hun ouders. Rivaliteit is het misschien ook. Op zo'n plek als Renesse komen jongeren uit heel Nederland samen. Dus je krijgt daar al snel rivaliteit tussen de Limburgers en de Brabanders, de Ajax en de Feyenoord-fans. Hmm. Zo kan je nog allemaal factoren noemen volgens jongeren die het dus erger maken op vakantie. En we spraken ook een socioloog. Die heeft onder andere de rellen in Haren onderzocht, de Project X-rellen. En die had het toen over de morele vakantie. Dat je het gevoel hebt dat je binnen een afgebakende sfeer van tijd en plaats al je normen en waarden overboord kan gooien. Even bij je ouders weg. Exact. Dat is dit eigenlijk letterlijk. Dat beaamde die socioloog ook. Dit lijkt gewoon, dit is de letterlijke variant of versie eigenlijk van de morele vakantie. Ja. Toch blijf je uiteindelijk zelf verantwoordelijk, denk ik. En je kan ook gewoon lol maken zonder iemand een klap te geven. Ja, die hebben ook genoeg zo gesproken. Zo doen wij het altijd. Precies, zo kan het ook inderdaad, ja. Danny, jullie zijn er uitgebreid ingedoken met allerlei materiaal. Waar is dat allemaal te zien en te horen? Vanaf 4 uur op ons YouTube-kanaal, maar ook uiteraard te vinden via nos.nl en in de NOS-app. Danny Simons van NOS Stories, dankjewel. Gaan we naar Kirsten voor meer uit de kranten en van de nieuwssite. Het Beter Leven keurmerk van de dierenbescherming is mislukt. Dat zegt actiegroep Ongehoord, die onderzoek doet naar de vee-industrie. NRC schrijft erover. Het keurmerk is bedoeld als garantie dat vlees en eieren diervriendelijk worden geproduceerd. En om te laten zien hoe er voor dieren wordt gezorgd, voor ze in het slachthuis en de supermarkt belanden. Volgens Ongehoord worden de regels nog steeds overtreden. Het gaat bijvoorbeeld om op elkaar gepropte konijnen in kleine hokken of varkens die worden opgejaagd op weg naar de slachterij. Het Beter Leven keurmerk is dus mislukt, zegt de actiegroep. Een ritje over de eilanden, een gratis verblijf aan zee en een uitgebreide lunch. Zeeland doet er alles aan om huisartsen naar de regio te trekken, dat schrijft Trouw. Er is in de provincie een groot tekort aan huisartsen. Er staan 20 vacatures open en 35 praktijkhouders gaan binnenkort met pensioen. Veel jonge, net afgestudeerde artsen vestigen zich in de grote steden. Met allerlei acties, zoals het aanbieden van een verwenweekend, hoopt Zeeland toch nieuwe huisartsen te verleiden, schrijft Trouw. En ook in Twente doen ze er alles aan om nieuw personeel te werven. De brandweer daar biedt nu flexwerkplekken aan. Dan heb je dus op de kazerne je kantoor en bij een melding kun je direct op de brandweerwagen springen, is te horen bij RTV Oost. Ik kom zo snel mogelijk hier naartoe. Ga je naar de kleerkamer en dan trek je je pak aan en dan ga je in de auto zitten. En als we er dan 6 hebben, 7 eventueel met een stagiair erbij, dan gaan we rijden. Door vergrijzing is er een tekort aan brandweermensen. De brandweer in Twente hoopt onder meer met het aanbieden van flexplekken nieuwe vrijwilligers te trekken. De middelbare scholieren kunnen eigenlijk niet zonder voor hun wiskundeopdrachten, hun grafische rekenmachine. Het AD sprak met Arjen van Gijssel, die daar niet zo blij mee is. Want hij is vader van 4 kinderen op de middelbare school en ziet dat er bijna elk jaar wel een nieuw model moet worden gekocht, verplicht. En het kost dan al gauw €110. Gekkigheid en geldklopperij, noemt Van Gijssel het. Hij zou het liefst zien dat zijn jongste kind gewoon de rekenmachine van zijn oudste kind kan overnemen. Hij heeft er een brief over geschreven naar meerdere Tweede Kamerleden. En de meerderheid in de Kamer wil dat onderwijsminister Slob ernaar gaat kijken. Uit 2005 nu, Robbie Williams. Ran past away. You had that look. En hier had uw advertentie kunnen staan. Maar ja, we zijn de publieke omroep, hè? Advertising Space en Robbie Williams was dat. 7:08 is het. Ja, dat is echt een begrip uit de jaren 80. Discotheek Alcazar in Puttershoek. Als dan het lijstje met de data en de locaties waar de Veronica Drive-In Show kwam, voorbij kwam. Dat waren allemaal al die bekende namen. Nou ja, daar zat Alcazar ook wel bij. Cultfenomeen. Bussen vol met feestgangers kwamen er ieder weekend naartoe om een leuke avond te beleven. Ja, nu een deel van de horeca nog langer dicht blijft door corona, hebben de eigenaren er helemaal genoeg van. Zelfs het steeds uitgestelde afscheidsfeest voor Alcazar. De final reunion gaat niet meer door. Jacob Streefkerk, goedemorgen. Goedemorgen. U bent samen met de twee broers eigenaar van de discotheek, hè? Klopt, klopt, ja. Vertel eens, wat was dat voor plek voor heel veel jongeren altijd, Alcazar? Nou ja, het was een enorm mooie plek. En Jan van der Plicht, eigenlijk de oprichter daarvan, die had een plaats gecreëerd waar jongelui allerlei soorten muziek kon beluisteren. We hadden een saloon, we hadden een ski-hut, we hadden een musical, we hadden een club. We hadden een Spaans café, we hadden een Havana-club. Nou, dus iedereen kon daar wel iets vinden wat naar zijn gading was. En die kon daar een leuke avond beleven. Ja. Wanneer is hij ermee begonnen? In welk jaar? In 1980 is hij begonnen. Ja. Dat was de eerste discotheek. En dat was een discotheek, daar konden 1500 bezoekers in. Dat was natuurlijk uniek voor Nederland. En in 1988 is het uitgebreid. Toen konden we 2500 mensen hebben. En in 1995 waren het er 5000. En dan elke weekend weer? Elk weekend weer. Vrijdag, zaterdag en zondag, ja. Ja, ja. En ja, want ja, we komen zo nog even op de hoogtepunten en zo, hoor. Want er was een afscheidsfeest gepland, hè? De final reunion. Want u doet dat met z'n drieën, hè? Met uw twee broers samen. Maar die zijn al op leeftijd, geloof ik, hè? Nee, ik ben op leeftijd. Oh, u bent op leeftijd, sorry. En mijn tweelingbroer. En op leeftijd is 67, zo voel ik me niet. Maar in ieder geval, wij hadden eigenlijk in de routing gepland dat we met 65 zouden stoppen. En, maar ja, corona heeft daar roet in het eten gegooid. En we zijn steeds bezig om alles uit te stellen om die eindfeesten door te laten gaan. Want wij vinden ook dat we afscheid moeten kunnen nemen van het publiek. Maar we hebben nu besloten, met al die onzekerheden van de overheid, om er nu definitief mee te stoppen. Ja, dus dat laatste feest gaat nu helemaal niet meer door. En ik begrijp zelfs dat de hele boel via een veiling verkocht wordt, hè? We hebben BVA-veilingen, die gaat alles veilen. Alle inventarissen wordt geveild. En per 1 oktober dan dragen wij het pand over aan de projectontwikkelaar. Want wat gaat er nu komen dan? Er komen nu een projectontwikkelaar. Stebroe heeft er 70 huizen gepland. Kijk aan, ja. Even naar de hoogtijdagen. Vertel eens, wat heb je allemaal meegemaakt? Nou, optredens, hè, van Divine, van Bluff, van André Hazes, die was bijna kind in huis. De oude, hè? De oude André Hazes. De oude André Hazes, ja, sorry. Senior, ja. Daar hebben we geweldige tijden mee meegemaakt. Maar u zegt Divine, dat is echt was een wereldartiest, hè? Dat was een man in vrouwenkleren. Ja, dat klopt. En die is bij ons geweest en die heeft daar opgetreden. Dat was natuurlijk gigantisch. Echte disco-diva was het. Ja. Ja, we hebben ze allemaal gehad natuurlijk. De Dolly Dots, tot Vanessa. Die stond ook regelmatig bij ons op de bühne. En het hoogtepunt was natuurlijk ook wel de disco dansmarathon. Wat was dat? Dan gingen we dansen. En we begonnen ooit met 24 uur. En we zijn geëindigd met 115 uur. 115 uur dansen? 115 uur dansen. Dat was een organisatie. Dan hadden we 7 masseurs hadden we in dienst. Fysiotherapeuten, 2 doktoren. De kandidaten werden getraind. Weken van tevoren werden gekeurd. Nou, en dat zet een heel voedingsschema aan. En dan gingen we maandags van start en we eindigden vrijdagavond. Ja. Heeft dat het Guinnessboek gehaald? Ja, verschillende keren. Kijk, 115 uur non-stop dansen. Ja, en we hadden concurrentie met een discotheek in Vlachtwedde. En die verbeterde altijd onze recorden. Daar gingen wij het jaar erop er weer overheen. Was dat Beiering? Beiering in Vlachtwedde? Ja. Ja, bekende naam inderdaad in Groningen. Ja. Ja, gaat u nu missen, denkt u, meneer Streefkerk? Ja, natuurlijk. Zeg maar Jacob, hoor. Ja, ik ga dat zeker missen. Met name de jeugd. Kijk, we hebben geen discotheek meer, want we hebben het omgevormd tot een partycentrum. Maar we werken natuurlijk met jonge mensen. We hebben nog steeds Back to the 80s feesten hadden we. En we hebben ook Disco Light gehad. En dan ga je dat toch wel erg missen. U komt ongetwijfeld nu al vaak mensen tegen achter de buggy en achter de kinderwagen. Die zeggen, ja, ik was vroeger als jongere, kwam ik daar bij jullie? Ja, ik heb zelfs een jonge man gehad. Die kwam binnen in het restaurant bij ons. En wij ontvangen zelf de gasten altijd. En die zei, Jacob, mag ik er nog in? Die had ik er vroeger in het verleden uitgezet. en die kwam met twee kinderen binnen. Ik zei, nee hoor, je bent keurig opgedroogd. Dus je kan alleen maar een fijne gast zijn. Ja. U heeft ongetwijfeld de foto's nog. En zult ze met veel belangstelling nog wel eens terugkijken. De mooie jaren van discotheek Alcazar. Was echt een begrip. In Puttershoek dus. Dank voor het verhaal, meneer Streefkerk. Graag gedaan. Jacob, moet ik zeggen. Fijne dag. Ja, fijne dag. Joe. Dag. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Vandaag is er een nationale inzamelingsactie van Max vanuit het zwaar getroffen Valkenburg. Door de watersnoodramp in Limburg zijn duizenden huizen onbewoonbaar en zitten gezinnen zonder huisraad. Deze mensen hebben direct hulp nodig en dus komen we in actie. Max voor Limburg, vandaag om 5:10 en om 7:00 bij Max op NPO 1. Je bedrijf is gezond, maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. NPO Radio 1. 7:00. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Afghaanse Nederlanders worden op het vliegveld van Kabul tegengehouden door Amerikaanse militairen. En vandaag wordt een nieuwe poging gedaan om Nederlanders op te halen. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Nederland opnieuw een vliegtuig in Kabul te laten landen om mensen te evacueren. Gisteren zijn geen Nederlanders of mensen met een Nederlands visum aan boord gekomen. Ze hadden moeite het vliegveld te bereiken, onder meer vanwege de avondklok in Kabul. De Afghanen die mee wilden werden tegengehouden door de Amerikanen. De andere landen wisten wel mensen weg te krijgen, zoals Amerika en Frankrijk. En vandaag gaat Nederland het dus opnieuw proberen. Er gaan ruim 60 militaire mee die kant op om de evacuatie te begeleiden. Het officiële dodental van de aardbeving in Haiti is opgelopen tot 1941, dat melden de autoriteiten. Nog lang niet alle ingestorte huizen en gebouwen zijn doorzocht door reddingswerkers. En daarom zal het aantal doden naar verwachting nog verder stijgen. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door de tropische storm Grace die over Haiti raasde. De neerslag leidde op sommige plekken tot overstromingen die de situatie voor mensen die dakloos raakten nog verder verslechterden. De gesprekken over de formatie van een nieuw kabinet gaan vandaag verder. VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag hebben gisteren met informateur Hamer gepraat over het document dat zij samen hebben geschreven en wat de aanzet voor een regeerakkoord moet vormen. Vandaag spreken die drie met de CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie over het stuk. De kou is nog niet uit de lucht. D66 benadrukte niet met de ChristenUnie te willen regeren. En CDA en VVD zien de samenwerking met GroenLinks en PvdA niet zitten, terwijl dat de voorkeur van D66 heeft. De politie in Algerije heeft nog eens 25 mensen opgepakt voor de dood van een man die ten onrechte beschuldigd werd van het stichten van natuurbranden. In totaal zitten nu 61 mensen vast. De man van 38 werd vorige week vermoord in het zwaar door bosbranden getroffen noorden van het land. Hij zat vast in een politiebureau waar agenten hem probeerden te beschermen, maar ze konden niet voorkomen dat de menigte hem te pakken kreeg en in brand stak. De kritische Wit-Russische journalist Roman Protasevich, die onder huisarrest staat, is een eigen mediakanaal begonnen met een regeringsgezind geluid. In het eerste artikel vraagt hij politieke gevangenen om hun fouten te erkennen en een excuusbrief aan president Lukashenko te schrijven. De 26-jarige Protasevich werd in mei samen met zijn vriendin gearresteerd door de Wit-Russische Veiligheidsdienst, nadat het vliegtuig waarin hij zat door de Wit-Russische autoriteiten was omgeleid en tot landen was gedwongen. Aangenomen wordt dat hij onder grote druk staat om de kant van Lukashenko te kiezen. Het weer, het is bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Later vandaag flink wat bewolking, af en toe zon. En ook dan blijft het bijna overal droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Misschien weet je al dat je het wil, maar nog niet precies met wie. Het opwekken van energie. In dat geval zouden we je willen zeggen, met ons natuurlijk. Want Sunrock is het best en meest betrouwbaar. Als je het ons vraagt. Maar als je liever iemand anders vraagt, ook goed. Als je het maar doet. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar sunrock.com. Deze week in de bonus. Alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Amec visconserve, 2 plus 1 gratis. Perla huisplants en biosnelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. En Doritos, Lees Affen en Wokkels, 2 stuks voor 2,50. De meeste en de beste aanbiedingen. Binnen één dag vloerverwarming in jouw huis, dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Misschien wel de beste manier om kunst te leren kijken, van detail naar detail. Dan gaat je oog echt op reis. Wieteke van Zijl laat zien hoe we op een andere manier naar kunst kunnen kijken. Op gevoel. Deze aflevering gaat over vreugde. In één keer zag ik hier een detail dat zo grappig was. Kijken op gevoel. Vanavond 21:50 op NPO 2. Ook voor wand- en plafondverwarming ga je snel naar warp-systems.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is bijna 7:05. De inwoners van Kabul die wachten gespannen af op wat er gaat gebeuren. Gaan de Taliban, zoals ze gisteren hebben beloofd op een persconferentie, echt buitenlandse hulpverleners en vooral ook Afghaanse meisjes en vrouwen met rust laten? En mogen en kunnen de mensen gewoon hun normale leven weer oppakken in Afghanistan? Natuurlijk proberen ook veel mensen weg te komen, zoals de Afghaanse Nederlander Shokran Karoki. Hij reisde een paar weken geleden vanuit Nederland naar Kabul om daar te trouwen. En nu de Taliban de macht hebben overgenomen, probeert hij weg te komen. Meneer Karoki, goedemorgen. Goedemorgen. U zou eigenlijk gisteren al vertrekken, maar dat is dus niet gelukt. Klopt. We kregen een mailtje en een telefoontje dat wij geëvacueerd kunnen worden. Dus moesten we naar het vliegveld gaan. En daar aangekomen zagen wij dat heel veel Taliban-strijders die de weg blokkeerden. Maar we konden toch langskomen om bij de Noordgate te komen. Dat is een stukje verder. Maar eenmaal daar aangekomen was de poort dicht. Dus omdat er te veel mensen ervoor stonden te wachten. Mensen zonder paspoort, mensen zonder zo'n groene kaart. Het was te druk, de poort was dicht. We konden niet naar binnen, dus we moesten gewoon terugkomen. En bent u nu steeds op het vliegveld ook? Nee. We kregen gisteren nacht een telefoontje dat we vandaag weer gebeld zouden worden om daarheen te gaan. Ik en mijn vader zijn van plan om echt heel vroeg daarheen te gaan. In de hoop dat er geen menigte zou zijn, dat we dan toch wel het vliegveld eenmaal binnen zijn. Dus dat is onze plan en dat gaan we zo meteen even proberen. Ja. Hoe ging die confrontatie met die Taliban-mensen die daar stonden? Het was heel anders. Die Taliban-mensen die weten dat ze de macht hebben en ze vragen geen antwoorden terug. Dus ze geven alleen maar opdrachten van ga of doe dit. Eenmaal daar aangekomen stelden we een vraag van, vooral mijn vader, van waar is nou de Noordgate? En het enige wat we te horen gekregen was gewoon rij verder, weet je wel. En toen we dat niet deden, want mijn vader vroeg eventjes verder, trokken ze echt gewoon een geweer van rij verder. Het is gewoon inrichtingsverkeer met hen, alleen maar wat zij zeggen. Dus, ja. Maar ze lieten jullie wel door uiteindelijk dus? Ja, het was er heel druk, heel chaotisch. Er stonden te veel mensen. Dus we konden net wel door, met de menigte mee een beetje, dacht maar. Ja. En wat is nu het plan? Want u wacht dus eigenlijk op een bericht vanuit Nederland, van waar u, wanneer u ergens moet zijn. Klopt, klopt. En we hebben dus gisteren gemerkt dat als we echt op dat bericht wachten en dan pas handelen, dat het waarschijnlijk te laat zal zijn. Dus wij gaan gewoon proberen om eerder het vliegveld in te komen. Ja. Ja. Ik zei het aan het begin, u bent daar naartoe gegaan, want u bent net getrouwd. Vertrekt u dan samen met uw nieuwe vrouw? Ja, dat is dus heel lastig. Ik kwam dus hierheen om de papieren in orde te maken van mijn vrouw. Ik wist dat de Taliban er waren en dat er gevochten werd. Alleen ik nam toch dat risico om de formulieren, de papieren voor haar in orde te maken. Eenmaal hier aangekomen kreeg ik het bijna voor elkaar. Maar toen de Taliban de macht overnamen, werden al die bedrijfjes, al die plekken waar je dus stempels kreeg, allemaal werd verlaten. En nu ben ik de papieren dus ook kwijt. En op dit moment, ja, ik kan echt niks doen. Als ik hier in Afghanistan ben, kan ik niks voor haar betekenen. Ik heb de Nederlandse staat om hulp gevraagd. Maar ze negeren dat gewoon. Het enige waar ze echt oog op hebben, is degene met een paspoort. En wat ik ook doe, ja, ik krijg geen hulp voor haar. Echt, ja. U bent niet van plan om daar te blijven, bij haar? Als ik dat doe, dat heb ik in de afgelopen dagen gemerkt, dan kan ik helemaal niks voor haar betekenen. Vanuit Afghanistan kan ik niks voor haar doen. Dus ik moet terug naar Nederland om vanuit daar iets te proberen regelen. Maar dat kans is echt heel klein. Want als je de Taliban hier ziet, om haar hier echt met hun achter te laten. Ik wil het liefst hier blijven. Maar tegelijk weet ik ook van, ik kan hier niks doen voor haar. Ja. En de Nederlandse staat, ja, die doet ook niks. Ja, ik weet dus ook niet wat ik moet doen. Ja. Hoe ziet u de toekomst van het land, Afghanistan? Ik denk dat het bergafwaarts gaat. Er is alleen maar hetgene wat de Taliban willen. Zo moet het gebeuren, klaar. Om een paar voorbeelden te geven. Een neef van mij, die ging hier naar school toe. En de Taliban zeiden dus van, je mag vanaf nu alleen met Afghaanse kleren naar school. Dus één kindje die had dat niet gedaan, zo'n 13-jarige jongetje. En die hebben ze gewoon heel de dag buiten in de zon laten staan. Van, je moest Afghaanse kleren. Dus het punt is gewoon, er gebeurt echt alleen maar hetgene wat de Taliban willen. Ja. En ik denk dat het continu bergafwaarts zal gaan. Dus die woorden die zij spraken in die persconferentie gisteren, die was natuurlijk ook gericht op de buitenwereld. Van, we hebben het beste voor met de mensen en het komt echt allemaal wel goed. Daar zet u grote vraagtekens bij. Ja, want wat is nou goed? Als je dan kijkt naar wat zij goed vinden, dan is het echt gewoon dat vrouwen helemaal niks mogen. Dat er alleen maar naar hun geluisterd wordt. Echt alles wat zij zeggen, dat kan je niet echt goed noemen, denk ik dan. U gaat vandaag opnieuw proberen om op een vliegtuig naar Nederland te komen. Dank dat u nu even aan de telefoon kwam. Ja. Afghaanse Nederlander Shokran Karoki is dat vanuit Kabul. Ja, hoe kan het nou dat die Nederlanders en ook die Afghanen die naar Nederland mogen komen, het vliegtuig gisteren niet konden bereiken? Die vraag die kreeg demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken van journalisten. Het is een hele complexe situatie. Het vliegtuig is helaas vertrokken. Andere mensen zijn wel geëvacueerd. De Amerikanen hebben de totale controle. En wat is gebleken? Dat de tijd tussen het laten landen van vliegtuigen, veel andere landen kampen hier ook mee, Het is kort dag. Er was maar een half uur slot om mensen nog op de tarmac te krijgen. En dat was onvoldoende tijd in de bredere coördinatie. Heel veel mensen waren er, we hebben ze kunnen bereiken. Ze waren er met hun kinderen, met hun gezinnen. Ze stonden daar aan de poorten van de luchthaven. Dus ik vind het vreselijk. We hebben weer contact met al onze Nederlanders. In dit geval gaat het om alleen maar Nederlandse evacuees. En hopelijk is er morgen een verbetering in de situatie. Wij richten ons er heel erg op met andere Europese landen, dat we echt helderheid krijgen in hoe het proces om en rondom de luchthaven wordt gemanaged. Dat de Amerikanen ons meer tijd geven. Dat er ook meer tijd is voor vliegtuigen die landen om even te wachten. Dat moet meer zijn dan een half uur. Maar ik heb vanmiddag ook met de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie gesproken over het belang van topcoördinatie. Dat we alles wat we hebben delen, de vliegtuigen, dat ook Nederlanders of anderen die wij graag ontvangen, dat die mee kunnen op andere vluchten. En daar blijven we aan werken. En de situatie verandert van uur tot uur. En we hopen dus natuurlijk bij de aankomst van onze ambassadeur met het nieuwe versterkte team, van Defensie. Dat we ook zelf veel meer aanwezigheid nog hebben met andere Europese landen. Dat we nog veel meer invloed kunnen uitoefenen op de keuzes die door de Amerikanen worden gemaakt. Heeft dat hier een rol gespeeld dat Nederland daar nu geen ambassade heeft? Nee, andere landen zijn evenzeer getroffen vandaag. Ook doordat ze geen mensen op dat vliegtuig konden krijgen. Ja. Is dat team inmiddels in Afghanistan, het nieuwe team? We hopen dat ze... Als ze kunnen landen, als ze landingstoestemming krijgen, dan zijn ze operationeel vanaf 9 uur morgenochtend. Maar ze zaten niet in het toestel dat geland is op Kabul Airport en een half uur de tijd had. Nee. Welke mensen zijn er wel meegenomen? Ik heb niet de namen nationaliteiten van de mensen, dat weet maar ik het niet. Het gaat toch niet om bijvoorbeeld het lokale ambassadepersoneel? Nee, nog niet. Op dit moment hebben de Amerikanen alleen de eerste keuze gegeven aan wat we noemen third nationals. Oftewel mensen met een buitenlandse nationaliteit. Niet Afghaans, dus ook nog niet het lokaal personeel of de tolken en hun gezinnen. Of andere Afghanen die in een kwetsbare positie zijn, zoals mensenrechtenvertegenwoordigers. Mensen die voor Nederlandse projecten hebben gewerkt. Die verbonden zijn met een Nederlandse politieke of ontwikkelingssamenwerkingsactiviteit. En dat gaat op voor alle andere landen ook. Dus dit is ook een groot punt van zorg, maar ook aandacht. Iedereen in Europa en we houden nauw contact. En ik spreek morgen ook weer mijn Duitse collega, minister Maas, om ook met de Duitsers op een aantal vlakken op te kunnen trekken. Ook als het gaat om gedeelde vluchten, mensen van elkaar meenemen, et cetera. Maar dat gaat steeds beter, klinkt te mooi, maar dat is wel de inzet. En we hopen dat de toestand rondom de luchthaven zich een beetje kalmeert. En dat iedereen weet nu wat de afspraken zijn en dat daar ook ruimte voor wordt gecreëerd. Ja, vindt u dat de Amerikanen wat flexibeler moeten zijn? Nou, het is heel moeilijk te raden vanaf Den Haag om te zeggen wat er allemaal op Kabul luchthaven moet gebeuren. Daar ga ik me niet aan wagen. Ik denk dat we, zoals we al zeiden, de hele internationale gemeenschap, de Amerikanen voorop, met al hun kennis, de inlichtingendiensten, iedereen was overvallen door het rappe tempo waarmee de herverovering door de Taliban plaatsvond. En ons past bescheidenheid, maar... Wat we nu doen, is op alle manieren druk uitoefenen, helderheid verkrijgen en ervoor zorgen dat iedereen die wij willen evacueren, dat die wordt geëvacueerd. Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken. Gisteren tegenover de verschillende journalisten die haar stonden op te wachten. De eerste vluchtelingen uit Afghanistan die worden ondergebracht in de Willem-Lodewijk van Nassau-kazerne in het dorp Zoutkamp in Groningen. De voorbereidingen daarvoor zijn al begonnen, want de verwachting is dus dat er in de komende 48 uur al vluchtelingen aankomen. Henk-Jan Bolding is de burgemeester van het Hoge Land, waar Zoutkamp onder valt. Meneer Bolding, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bereidt u zich voor op die opvang? Nou, sinds dat ik afgelopen maandag werd gebeld door het COA en Defensie, zijn we in goed overleg getreden met het COA, met de politie en Defensie, over de nodige voorbereidingen en maatregelen die getroffen moesten worden om deze mensen adequaat te kunnen opvangen. En dat betreft afspraken te maken over bijvoorbeeld de toegang van het gebouw, de afscheiding van het gebouw. Het is een militair terrein, er wordt een deel voor afgezonderd. En al dat soort dingen zijn nu in volle gang. Daar bent u mee bezig. Weet u al wanneer de eerste vluchtelingen komen? Nee, kijk, ik volg net zoals u en ook alle anderen het nieuws van uur tot uur bijna. Het is zo onoverzichtelijk en ook hectisch wel. Dus hoeveel mensen en wanneer ze precies zullen komen, dat weten we nog niet. Ik hou persoonlijk rekening mee dat het... zoals u net ook zelf zei, binnen 48 uur zal plaatsvinden. Dus ik verwacht eerlijk gezegd morgen de eerste mensen te kunnen ontvangen. Hoe wordt er in Zoutkamp op gereageerd dat die mensen komen? Nou, ik heb zelf ook de moeite genomen om met de Vereniging Dorpsbelangen van Zoutkamp en het andere omliggende dorp, dus het dorp Vierhuizen, daarover contact op te nemen. En ik moet u zeggen, dat was met bijna de spreekwoordelijke chronische nuchterheid, maar ook de hartelijkheid waarmee werd gereageerd, dat je in deze situatie niet anders hebt te doen dan ook inderdaad je medemensheid te tonen en deze mensen te opvangen. Dus er was een goede positieve reactie. Het coronaprotocol geldt natuurlijk ook in deze... Wat gaat er dan met die mensen gebeuren? Moeten die eerst in quarantaine? Ja, ik heb begrepen dat inderdaad deze mensen eerst via een soort triage dan ook in quarantaine worden geplaatst. Dat betekent dat ze in elk geval de eerste 10 dagen ook in quarantaine moeten blijven. En overigens is het ook zo, die afspraak is ook gemaakt, dat er geen vrije toe- en uitgang naar het terrein zal zijn. Dus het is ook beveiligd in die zin dat er niet mensen in en uit kunnen lopen naar believen. Nee, duidelijk. Nou, u bent bezig met de voorbereidingen en wacht dus op de eerste mensen die vanuit Afghanistan worden geëvacueerd. Henk-Jan Bolding, burgemeester van Hoge Land, waar Zoutkamp onder valt. NPO Radio 1. 17 minuten over 7 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Kinderrechtenorganisatie Save the Children wil het werk in Afghanistan zo snel mogelijk weer oppakken, vertelde Helma Maas van die organisatie. Die zat bij Langs de Lijn en Omstreken gisteravond hier op NPO Radio 1. De medewerkers zijn nu eventjes niet actief omdat het niet veilig genoeg is. Sommige mensen zijn zelf ontheemd omdat er zoveel geweld is geweest dat ze zelf hun eigen woonplaats moesten verlaten. Een flink deel van onze staf zit op een andere plek dan omdat hun woonhuis is weggemaaid, zeg maar. Mm-hmm. We hebben iedere dag contact met onze staf. Dus we houden alles goed in de gaten, zeg maar. Ze willen zo snel mogelijk weer aan de slag. Waar hangt dat al vanaf? Is het bijvoorbeeld denkbaar dat er eerst gesprekken moeten komen met Taliban? Dat zal op een bepaald moment denk ik moeten. We doen nu alles in VN-verband. En natuurlijk ook zoveel mogelijk met andere hulporganisaties. Je moet samen optrekken, denk ik. En dan gaan we kijken hoe we ons werk weer kunnen hervatten. Zoals gezegd, we zitten er al heel lang. Dus we hebben wel wat ervaring in het werken. Terwijl er diverse soorten overheden zijn geweest in al die 40 jaar. Bij Humberto op RTL 4 ging het over de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Bij de mannen dan, Louis van Gaal. Die heeft het imago van een strenge man. Maar politiek commentator Frits Wester van RTL die benadrukte ook de andere kant van Gaal. Hij ontmoette hem ooit in de bestuurskamer van AZ. Maar omdat het slecht ging met Frits' moeder, wilde hij snel naar huis. En toen zei Louis van Gaal, waarom ga je dan meteen weg? Ik zei, mijn moeder ligt heel slecht en ik wil echt nu snel weer bij haar zijn. Die middag erop overleed mijn moeder. Iedereen moest geïnformeerd worden. Toen had ik even een berichtje getwitterd van, en als mijn moeder overleden, ik ben even van de lijn af de komende week. De eerste die bij contact opzocht was Louis van Gaal. En dan zegt hij, jongen, je zei het gisteren al, is het zo snel gegaan. Dat is ook Louis van Gaal. En heel veel mensen vergeten dat de zoon achter die man met die hele grote mond ook een man zit met een heel menselijk hart. Dat was gisteravond op Radio en TV. Kijken we nu naar de buitenlandse media. In het landingsgestel van het overvolle Amerikaanse vliegtuig dat eerder deze week opsteeg in Kabul zijn menselijke resten gevonden. Dat heeft de Amerikaanse luchtmacht bekendgemaakt, schrijft Reuters. Op beelden was te zien dat wanhopige Afghanen zich vastklampten aan de vleugels. En er is dus iemand omgekomen die in de wielkasten van het vliegtuig zijn toevlucht zocht. Een speciale commissie van de Amerikaanse luchtmacht gaat er onderzoek naar doen. Het vliegtuig had 640 Afghanen aan boord en kon uiteindelijk landen in Qatar. Daar werd de gruwelijke ontdekking gedaan. Het Franse departement Var wordt getroffen door flinke bosbranden. 4000 hectare natuur is verbrand door de Vlammenzee en duizenden mensen moesten worden geëvacueerd. De VRT sprak met een Belgische vrouw die met haar gezin woont in het gebied. Zij zag dat huizen om haar heen in brand stonden. 1:00 s'nachts is het huis schuin tegenover ons in brand gevlogen. Heel de tuin plat gebrand. De brandweermannen hebben die dan hebben dat dan onder controle gekregen. Maar ook heel hun voortuin, heel de tuin en de carport, alles is afgebrand. De vrouw kon uiteindelijk op tijd wegkomen. Het aantal coronabesmettingen in Nieuw-Zeeland is in een dag opgelopen tot 7. En daarom geldt vanaf morgen weer een mondkapjesplicht binnen, meldt de New Zealand Herald. Dat land ging gisteren al in een lockdown tot in elk geval vrijdag, nadat voor het eerst in maanden 1 besmetting werd geconstateerd. Het zou gaan om de Delta-variant van het virus. Volgens premier Ardern is deze vroege en harde aanpak de enige kans om het virus onder controle te houden. Een opvallende persoon in een campagne om het coronavaccin te promoten. Daarin is paus Franciscus te zien, melden verschillende internationale media. De paus roept op om de prik vooral te halen. Dat is een kleine daad van liefde, zegt hij. Hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Su pequeño gesto de amor, por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. We hebben nu een vaccin, zegt hij dus. En als je een prik haalt, is dat een teken van liefde. Dan is het nu 7:59. En dan gaan we praten over twee Nederlandse voetbalclubs die vanavond in actie komen in de voorronde van Europese toernooien. AZ probeert de groepsfase van de Europa League te halen. En PSV die speelt voor een plekje in de groepsfase van de Champions League. Tom van der Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we beginnen met PSV. Uit tegen Benfica. Wat zijn de kansen voor de Eindhovenaren? Ja, dat is een vraag die ik helaas verwacht dat het heel lastig te beantwoorden is. Want PSV is natuurlijk in ongelooflijk goede doen. Dat kunnen we gewoon zeggen. Al hun wedstrijden gewonnen. En ook imponerend gewonnen. En Benfica, daar geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor. Hebben minder wedstrijden hoeven spelen. 1 voorronde voor de Champions League. Spartak Moskou verslagen. 2 keer ruim met 2-0. En ook hun competitiewedstrijden gewonnen. Het zijn ploegen die allebei graag aanvallen. Ook Benfica is een relatief aanvallende ploeg voor een Portugese ploeg. Het zijn beide ploegen die hun sterke spelers voorin hebben. Hoewel PSV ook verdedigend goed gewonnen heeft dit jaar. Ja, PSV, daar hoeven we niet omheen te draaien. Die draaien gewoon heel erg goed. En de grote vraag is natuurlijk allemaal wat dit waard is. Vanavond tegen een echt sterke tegenstander. Beide coaches zeggen dan, beide clubs zouden eigenlijk in de Champions League horen. Maar goed, daar heeft niemand wat aan. Ramaljo, Prupper, Van Ginkel, die kwamen dit jaar bij PSV. Dumfries en Malen gingen weg. Het systeem past beter. En ik ben toch geneigd om te zeggen, ondanks dat Benfica een hele grote naam is, ondanks dat Benfica in de laatste 10 jaar 9 keer deelnam aan de Champions League, om het hele lichte voordeel toch wel aan de Eindhovenaren te geven. Die zijn zo ingespeeld op dit moment in korte tijd. Hebben snel en goed kunnen trainen vanaf de start met vrijwel hun hele team. Gutsen is een goede doen. Kortom, het zou moeten kunnen. Maar ook aan de andere kant, het zijn ervaren mensen. Pizzi, Weichel, Yaremchuk zijn allemaal namen. Geen Jan Vertonghen, is eigenlijk de enige die wij echt heel goed kennen van Benfica. Maar die is geblesseerd. Maar als ik een euro zou moeten zetten, zou ik hem een beetje verdelen. Dit keer, Jurgen, maar ik zou 60 cent op PSV zetten en okay. 40 op Benfica. Dus ik ben er ook niet zo zeker van, maar ik heb toch hele goede hoop. En het zou heel mooi zijn voor PSV, ook omdat het heel, heel veel geld uiteindelijk oplevert. Maar laten we naar het sportieve kijken. Het zou heel mooi zijn voor PSV in Eindhoven als ze dat vanavond zouden redden. AZ dan, tegen Celtic uit Glasgow voor een plekje in de Europa League. Wat zijn de kansen voor AZ? Ja, dat is wat mij betreft lastiger. Niet omdat Celtic, dat is natuurlijk ook een grote naam. Hè? Dus meteen als je denkt Celtic, AZ, ja, Celtic. Maar goed, die clubs in Schotland hebben toch wel erg moeten inleveren. Celtic heeft een aantal jaren alleen kunnen heersen omdat de Glasgow Rangers helemaal waren teruggezet. Die zijn weer terug inmiddels, dus het zijn weer die twee clubs daar. Klassiek, het is een grote club, het is een prachtig oud stadion. Het is imponerend, de omgeving, maar de club is al lang niet meer zo goed als dat die was. Spelen wel heel nieuw voetbal, want iedereen die dat Schotse voetbal verwacht dat je stijve nek krijgt op het middenveld van al die overvliegende ballen. Dat is er niet meer. Ze hebben een nieuwe coach. Die wil echt een beetje Europees-Nederlands voetballen, zegt hij zelfs. Maar goed, daar is hij ook pas net mee begonnen. Die coach is er pas 1 of 3, 4. De ploeg is in opbouw, zoals de goede man zelf zegt. Ze verloren in de voorronde van de Champions League. Want daar zaten ze eerst in van Midtjylland. En dan zeg je Midtjylland, ja, dat waren die Denen waar PSV later van won. Daar hebben ze van verloren. Daar vervolgens een rondje gewonnen om in deze wedstrijd te komen. Anderzijds, als je naar AZ kijkt, waar dus Boadou weg is, waar Stengs weg is, waar Koopmeiners waarschijnlijk weggaat, maar vanavond nog wel gaat spelen. En als ik coach zou zijn, zou ik hem zeker opstellen. Afgelopen zaterdag deed hij niet mee, omdat hij misschien met zijn hoofd er niet bij was. Maar als ze beter er dan maar bij zijn vanavond, dus ik zou hem gewoon opstellen. Ze hebben een nieuwe keeper, maar AZ is ook wel heel broos, bleek ook afgelopen weekend in Waalwijk, is ook in opbouw. Dus ondanks dat ik Celtic niet zo enorm hoog inschat, zou het voor AZ wel eens een lastige wedstrijd. Karel zal nog geschorst kunnen worden. Ook daar, en daar zou ik hem omkeren, zou ik 60 cent op Celtic zetten en 40 op AZ. Dat zijn close wedstrijden. En we hebben natuurlijk de returns nog. Ja, zeker. Dan nog even over het wielrennen, want er is toch sprake van een wederopstanding, zou je kunnen zeggen, van Fabio Jakobsen. Dat is die renner, u weet dat vast nog, die bij die enorme valpartij betrokken was. Vorig jaar in Polen werd daar de hek in gereden. Gisteren won hij de etappe in de Vuelta. En zit er meer voor hem in, Tom? Nou ja, het is dat verhaal inderdaad terecht dat je zegt, dat kent iedereen wel. Het is toch bijzonder. Een jaar geleden in coma gehouden, een periode, heel langzaam hersteld. En dan terugkomen, een paar weken geleden sprinten die al mee in de ronde van Wallonië. Want vooral dat durf, ik heb gisteren nog eens naar die sprint rustig zitten kijken. Die laatste bochten voor zo'n sprint. Je moet het allemaal maar durven. En dat een jaar na datgene wat hem is overkomen. En toen won hij al ergens een rondje. Hij werd tweede in de etappe van de week al. Ja, en gisteren een prachtige sprint. Het was ook mooi om te zien. Ik heb zelden een renner gezien waar zoveel renners van andere ploegen direct na de finish naartoe kwamen om hem te feliciteren. Iedereen gunde hem dat. Hij dankte de medici, zijn familie, zijn ploeg. Hij is 24 jaar. Hij is hartstikke sterk. Hij zei nog wel dat hij toch hier en daar nog wel eens een keer nu veel meer oplet of iemand niet van zijn lijn afwijkt. En hij zegt, dan knijp ik ook rustig in de remmen, want zo'n tweede val wil ik niet meer meemaken. Maar gisteren

Het dodental van de aardbeving in Haiti is volgens de autoriteiten opgelopen tot 1941. De verwachting is dat dat getal nog verder zal oplopen. Nog veel gebouwen moeten worden doorzocht. Het reddingswerk wordt nog moeilijker gemaakt doordat een tropische storm over het land trok. VVD-leider Rutte, D66-leider Kaag en informateur Hamer praten vandaag met het CDA over het document dat Rutte en Kaag hebben geschreven als aanzet voor een regeerakkoord. Later op de dag wordt ook met PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie over het document gesproken. Montenegro heeft sinds 2019 tientallen paspoorten verkocht aan rijke buitenlandse investeerders en hun gezin. Die kunnen daarmee vrij rondreizen in het Schengengebied. Om een paspoort te krijgen moeten ze zeker €350.000 investeren in het land. Onder druk van de Europese Commissie stopt Montenegro nu met deze gouden paspoorten. Een rooibosthee mag vanaf december alleen nog zo genoemd worden als het uit Zuid-Afrika komt. De Europese Unie heeft besloten het een beschermde status te geven. Zuid-Afrikaanse boeren hopen daardoor hun rooibosbladeren beter te verkopen. Dan gaan we praten over het weer. Woensdag weerbericht. Bij Weerplaza zit Wouter van Bennebeek. Wouter, hoe ziet het eruit? Goedemorgen trouwens. Hoe ziet het eruit voor vandaag? Goedemorgen. Ja, het is wel weer een tamelijk grijze dag. In elk geval vanochtend. In het noordoosten breekt heel af en toe de zon even door. Maar verder overheerst de bewolking. En verspreid over het land vallen een paar lichte buien. Nou, dat zullen er in de loop van de dag wel weer wat meer worden. Vooral in het binnenland. En door die bewolking en die buitjes wordt het niet veel warmer dan zo'n 18 graden in het westen en zuiden van het land. Tot 20 graden in het noordoosten. En daarbij staat niet al te veel wind meer uit een noordwestelijke richting. En wat verwacht je voor deel 2 van de week? Ja, morgen en vrijdag blijft het nog wel wisselvallig. Ook dan vallen er een paar buien, maar de zon krijgt geleidelijk ook wel meer ruimte. Het is nog wel fris met een graad of 19. Maar vanaf zaterdag gaat het wel in ieder geval tijdelijk veranderen. Het weekend wordt best mooi met meer ruimte voor de zon. En bij weinig wind wordt het dan een stuk warmer, met zaterdag zo'n 23 tot 25 graden. En op zondag zijn temperaturen in het oosten van het land lokaal tot 26 graden mogelijk. Wouter van Bennebeek, bij Weerplaza was dat. Dagje pretpark? Doe een corona-zelftest. Heb je een verjaardag? Doe een zelftest. Doe altijd eerst een zelftest voordat je veel mensen gaat zien. En houd natuurlijk ook hier 1,5 meter afstand. Want ook zonder klachten kun je corona bij je dragen en anderen onbewust besmetten. En heb je klachten? Dan blijf je thuis en dan maak je direct een testafspraak bij de GGD. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/testen op corona. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Vandaag is er een nationale inzamelingsactie van Max vanuit het zwaar getroffen Valkenburg. Door de watersnoodramp in Limburg zijn duizenden huizen onbewoonbaar en zitten gezinnen zonder huisraad. Deze mensen hebben direct hulp nodig en dus komen we in actie. Max voor Limburg. Vandaag om 5:10 en om 7:00 bij Max op NPO 1. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lach je iedereen uit. Lacrosse. Memira bij Bergman Clinics heeft voor ieder oog een oplossing. Van een ooglaserbehandeling tot een lenswissel. Wat voor jouw oog het beste is, bepalen we samen tijdens een vooronderzoek. Maak een afspraak op memira.nl. 8:05. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nu de Taliban de touwtjes stevig in handen hebben in Afghanistan, is de vraag hoe gaan zij dat land besturen? En kunnen ze dat enorme land met een lappendeken van regio's en stammen überhaupt vanuit Kabul, de hoofdstad, besturen? Joris Versteeg was politiek analist bij Defensie, is nu verbonden aan Talk for Peace Now. Die organisatie denkt mee over politieke oplossingen in conflictgebieden en heeft ook een uitgebreid netwerk in Afghanistan. Meneer Versteeg, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ziet u voor beweging op dit moment? Welke kant gaat het uit qua regeringsvorming? Dat weten we niet. Dat is de grote vraag. De leider van de politieke commissie van de Taliban is gisteren in Kandahar aangekomen, in het land aangekomen vanuit Qatar. En er zijn aanwijzingen dat hij vandaag zou gaan praten met dokter Abdullah, de voormalige onderhandelaar of de man die leiding gaf aan de onderhandelingen van de regering die gevallen is zondag. De grote vraag is, gaan de Taliban een 100% Taliban-regering installeren? Of willen ze een bredere regering proberen te krijgen? Die meer rekening houdt met de verschillende politieke stromingen en vooral ook met de verschillende etnische groepen. De Taliban die hebben invloed onder de in meerdere etnische groepen, maar het leiderschap van de Taliban is eigenlijk vrij smal. Dat is, bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal Pashtun-stammen en in het bijzonder dan nog uit het zuiden, uit de regio Kandahar. Terwijl dus de Tajikse, Oezbeekse en Hazara, de Sjiïtische vertegenwoordigers, die zitten niet in het Taliban-leiderschap. Ja. En het buurland Pakistan, dat zich altijd erg bemoeid heeft met Afghanistan en de Taliban gesteund heeft in hun opmars naar het grijpen van de macht met succes, begrijpt dat dit een te smalle basis zou worden om een succesvolle regering te krijgen. Er zitten grote risico's aan. In de eerste plaats zullen de rekeningen moeten worden betaald. Afghanistan is een van de armste landen ter wereld die zijn handen moet ophouden. Dus er moeten donoren blijven komen. En bovendien zal Pakistan bang zijn dat er een mogelijk verzet zou kunnen komen tegen de nieuwe Taliban-regering. Ja, want daar horen we geluiden over. Hè? Dat die president is dus het land ontvlucht, maar die vicepresident die zegt nu van ja, ik ben nog steeds in charge. En die is net buiten de hoofdstad, Kabul, naar een regio gegaan. En daar zou dan een soort van verzetsgroep moeten ontstaan. Ja, daar is, dat is de regio Panjshir. Die is vroeger bekend uit de tijd van de Sovjets, de strijd tegen de Sovjet-Unie, als een van de grote bolwerken van het verzet. De zoon van de toenmalige leider, Ahmad Shah Massoud, die zoon die heet Ahmad Massoud, bijna dezelfde naam, die heeft zondag inderdaad een vrij ronkende verklaring doen uitgaan, waarin die verzet aankondigt, inclusief de woorden die we van Winston Churchill herinneren, blood, sweat and tears. Alleen, de vraag is of de Afghanen daar nu op zitten te wachten. De oorlog is afgelopen. En er zullen waarschijnlijk niet veel Afghanen zijn op het ogenblik die trek hebben in een nieuwe ronde. En u zegt, Pakistan speelt op de achtergrond absoluut nog steeds een hoofdrol. En die willen dat ook niet natuurlijk, dat daar opnieuw een burgeroorlog ontstaat. Precies. Pakistan die heeft zondag een vliegtuig gestuurd naar Kabul. En heeft daar een aanzienlijke delegatie van leiders uit het noorden en uit het centrum van het land, niet Pashtun over het algemeen, waaronder voorzitter van het parlement, naar Islamabad gevlogen. En daar zijn ze ontvangen door de minister van Buitenlandse Zaken van Pakistan. En zij praten op het ogenblik over een wat bredere regering. Dus of deze heren er trek in hebben om aan te schuiven bij de Taliban. De berichten uit Islamabad zijn onduidelijk. Zijn nog niet, hebben nog niet tot conclusies geleid. Gisteren kwamen er berichten dat het niet zo lekker zou gaan. Mm. Dus misschien voelen ze er helemaal niks voor. Ze willen natuurlijk niet, zeg maar, als een soort spreekpoppen in zo'n regering zitten. Voor de hand. Ja, je moet ook wat te vertellen hebben natuurlijk. Dat ligt voor de hand. En de vraag is dus ook aan de andere kant, dat is eigenlijk de belangrijkste vraag, of de Taliban dat trek in heeft. Maar goed, feit is dat de Taliban, het politieke comité is gisteren in Kandahar gearriveerd. Maar heeft daar niet een nieuwe regering nog gepresenteerd. Dus er is niet een nieuw leiderschap in de coulissen klaargezet om meteen zich bekend te maken. Dus er zijn dus op verschillende niveaus, zowel in Afghanistan als in het buurland Pakistan, wordt hierover gesproken. Ja. Alle buurlanden die zullen erg kijken naar wat die nieuwe regering doet. En de Moores uit de regio kennende, zullen zij ook de mogelijkheid hebben om een eventuele, of om een nieuwe regering, om die te beïnvloeden. En het gedrag van die regering ook te beïnvloeden. Dus als bijvoorbeeld de Taliban, die hebben zich 25 jaar geleden erg misdragen tegen de Sjiïten, de Sjiïtische minderheidsgroep in het centrale bergland van Afghanistan, die een religieuze verwantschap met Iran hebben. Stel dat ze dat opnieuw zouden doen, dan zou Iran Sjiïtisch verzet kunnen gaan stimuleren. Hmm. Rusland zou dat ook kunnen gaan doen als de Taliban bijvoorbeeld gasvrijheid zou verlenen aan oppositiegroepen uit Centraal-Azië. Ja. India dergelijke, als groepen uit Kashmir in Afghanistan gastvrijheid zouden krijgen bij de Taliban. Dus de regio en het potentieel verzet in Afghanistan zelf, dat zijn een soort communicerende vaten. Ja. Nog even over die Taliban, hè, want dat was ook een van de dingen uit de inleiding net. Van kunnen die vanuit Kabul... We hebben die persconferentie gisteren gezien. Ze zeggen bijvoorbeeld van nou, we zijn een stuk milder dan we ooit waren. Maar ja, geldt dat voor alle geledingen, ook verderop in het land, is iedereen daarvan doordrongen. Als het al waar is, natuurlijk, wat daar verteld werd. Nou ja, het zijn suikerzoete woorden die ze gebruiken. Het gaat natuurlijk de komende maanden wat ze in de praktijk daarvan waar gaan maken. En de Taliban kennende. Laat ik het eerst zo zeggen. De afgelopen 3 jaar hebben de Amerikanen geprobeerd om een coalitieregering tussen de Taliban en de regering tot enkele dagen geleden te smeden. Dat is mislukt, omdat de Taliban dat weigerde. Dus daaruit kan je destilleren dat de Taliban erop uit waren om en op uit zijn om de alleenheerschappij te krijgen in het land. Ja. Het lijkt nu inderdaad erop dat Pakistan en de Taliban daarop frictie hebben. Dat Pakistan dus op een bredere regering aandringt. We zullen zien wat eruit gaat komen. Want zou dat ook nog iets... Ja, dat klinkt heel raar. Misschien is ook een lastige vraag voor u om te beantwoorden. Zou er ook nog iets goeds uit die machtsovername kunnen voortkomen natuurlijk? Geen buitenlandse troepen meer. Misschien daardoor minder geweld, minder aanslagen. En uiteindelijk een bestuur uit eigen gelederen. Dus wat de Pakistanen ook willen, met een bredere club dan alleen maar die Taliban. Ja, dan zou dat misschien wel eens een keer goed kunnen zijn voor het land. Ja en nee. Ja, in de zin dat er is nu de rust teruggekeerd. De oorlog is afgelopen. Dat is op zich een diepe wens van de Afghanen van de afgelopen 10, 15, 20 jaar, laat het vrede worden. Dus het antwoord daarop is ja, dat is een stuk beter. Maar het zal voor vele Afghanen ook de rust van het graf zijn. De rust van een quasi-totalitair systeem. En dat moeten we natuurlijk nooit vergeten. Nee. Dank voor uw uitgebreide toelichting. Joris Versteeg, voormalig politiek analist bij Defensie, verbonden nu aan de internationale organisatie Talk for Peace Now. Het is 17 minuten voor 8. Het blijft droog en warm in het gebied rond de Middellandse Zee. Sinds maandag hebben ze ook in Zuid-Frankrijk te maken met verwoestende bosbranden. Duizenden toeristen en inwoners zijn intussen geëvacueerd. En zo'n 4000 hectare grond is verloren gegaan. Contact met correspondent Frank Renaud. Frank, wat is de stand van zaken nu daar in het zuiden? Nou, die brand in de Vaar aan de Middellandse Zee, inderdaad, het gebied is nog steeds niet onder controle, zegt de brandweer. Het gaat om een gebied van 7000 hectare waar branden woeden of hebben gewoed. En daarvan is inderdaad zo'n 4000 hectare al in de as gelegd. Ook in 2 andere departementen in Zuid-Frankrijk zijn er inmiddels bosbranden. Nou, om het even tot de Vaar te beperken, daar zijn de wegen nog steeds heel veel dicht. Grote delen van het bosgebied zijn helemaal afgesloten. De afgelopen nachten hebben opnieuw duizenden mensen op noodlocaties geslapen. In sportzalen bijvoorbeeld. Omdat hun camping dicht was. Hè. Je weet het, maandag en dinsdag werden 7000 mensen geëvacueerd. Bewoners, maar ook toeristen die vaak hals over kop, vaak 's nachts weg moesten van hun camping. Ik heb Nederlanders gesproken die rond 1 uur 's nachts ineens op straat stonden en bijvoorbeeld daar in hun auto moesten slapen met hun kinderen. En in de hele streek, daar waar de brand woedt in de Vaar, zelfs in het chique Saint-Tropez, zijn sportzalen ingericht voor gedupeerden om te overnachten en iets te eten of drinken. Is er iets bekend over slachtoffers? Dat is bijna een wonder, maar er zijn nauwelijks slachtoffers. Op een gegeven moment moet je voorstellen, was er een muur van vuur van 22 kilometer lang. Er is een hele camping in de as gelegd, huizen ook, de natuur is natuurlijk getroffen. Maar het menselijk leed is gelukkig heel beperkt gebleven. Er zijn 3 licht gewonden, 19 mensen hebben rookvergiftigingsverschijnselen. En er zijn meer dan 1000 brandweermensen in totaal ingezet en daar zijn 3 licht gewonden onder gevallen. Ik begrijp dat de president Emmanuel Macron gisteravond daar naartoe is gegaan. Wat heeft hij gezegd? Ja, de president bezocht gisteravond met de minister van Binnenlandse Zaken het getroffen gebied. Natuurlijk om zijn steun te betuigen aan de brandweer ter plekke die zo hard werkt. Maar Macron zei ook iets over de oorzaak van de brand. Il est clair que quand on a de la forte sécheresse et du vent, ce qui sont les deux ingrédients qu'on a retrouvés ici, ces événements se déclenchent. Après, ce qui est clair, c'est que le dérèglement climatique nous conduira à avoir de tels événements. Het is de combinatie van droogte en wind geweest die het vuur zo snel opstookte en verspreidde, zei Macron. Er waaide echt een fikse mistral en het vuur verplaatste zich met 5 km/u, wat enorm snel is. Maar Macron zei ook dat dit soort branden ook een gevolg zijn van de klimaatveranderingen. Overigens is het nog steeds niet bekend wat nou precies de oorzaak is geweest. Er wordt heel veel gespeculeerd over een sigarettenpeuk die is weggegooid, omdat de brand is begonnen in de buurt van een benzinepomp langs een snelweg. Ja, moeilijk te zeggen, denk ik, hoe lang dat nog gaat duren. Nou, de brandweer zelf zegt, het kan zeker nog wel 2 à 3 dagen gaan duren voor we alles volledig onder controle hebben. Heel veel zal af gaan hangen van die wind. Hè. Met een fikse wind, zoals maandagavond en dinsdag, is het voor de brandweer bijna dweilen met de kraan open, zeggen ze zelf. Dus de hoop is dan ook dat het weer een beetje gaat helpen, dat die wind gaat liggen. En het was in ieder geval vannacht en gisteravond zo. Dus dat geeft misschien een beetje hoop. Vanuit Parijs, correspondent Frank Renauds. Dan nu Kirsten met de sport. Louis van Gaal is gisteren gepresenteerd als bondscoach van het Nederlands elftal. En ook de ochtendkranten die staan vol met de one-liners die Van Gaal gisteren de wereld instuurde. Dat het volk zich achter mij heeft geschaard doet mij deugd. Dat is de uitspraak die de Telegraaf op de voorpagina heeft gezet. Bij het AD wordt Van Gaal Louis de Derde genoemd. En gingen ze voor de uitspraak: ik zag er de noodzaak wel van in, wie moet het anders doen? Wat het resultaat ook gaat worden, we kunnen de komende tijd in ieder geval genieten van de persconferenties. De Britse voetballer Kyle Hudlin speelt op dit moment bij het bescheiden Solihull Moors voetbalclub. Maar misschien gaan we binnenkort meer van hem zien, want Manchester City wil Hudlin graag overnemen. En daarmee leggen ze de lat letterlijk hoog, want Hudlin staat bekend als de langste voetballer in Engeland. Hij is met zijn 2 meter en 6 centimeter een opvallende verschijning in de Engelse vijfde klasse. En met die lengte wordt hij gekscherend ook wel de basketballer genoemd. Cristiano Ronaldo is boos. De sterspeler van Juventus heeft op Instagram geklaagd over wat er allemaal over hem wordt geschreven. In de media waren de afgelopen dagen veel geruchten dat Ronaldo misschien wel eens terug zou gaan naar Real Madrid. Hij ontkent dat. Volgens hem is zijn verhaal bij Real afgesloten en hangt dat allemaal mooi in het museum van de club. Hij schrijft dat hij teleurgesteld is dat de media zich niet druk lijken te maken om wat nu echt nieuws is. Volgens Ronaldo moeten ze zijn naam niet meer gebruiken om meer kliks te genereren. En Tom en jij hadden het er net ook al over. Wielrenner Fabio Jakobsen, die weer helemaal terug is. Iets meer dan een jaar na zijn vreselijke val in Polen won hij gisteren de 5e rit in de Vuelta. Vorig jaar vocht hij nog voor zijn leven en nu won hij op het hoogste niveau een etappe. En na de finish was een aandoenlijk moment. Zijn opa belde om hem te feliciteren. Het is lastig te horen, maar te mooi om niet met u te delen. Hey opa, ben je blij? Heb je het gezien? Ja joh, herhaling kijken joh. Dat geeft niks. Dat staan we op YouTube. Ja, Fabio vraagt zijn opa of hij het gezien heeft. En die antwoordt heel eerlijk dat hij juist net deze etappe heeft gemist. Ah ja. Ja, zielig. Nou, hij zegt dat het staat allemaal op YouTube. Dan kunnen ze dat daar nogal weer terugkijken. Ze zullen het intussen wel gezien hebben, denk ik ook. En vandaag krijgt hij opnieuw een kans, want ook de 5e rit is relatief vlak. I have given up. Een band uit Londen, Super DB was dat, en Wait For Me. 7 minuten voor 8 is het. Ja, je hoort het straks even voorbij komen. Een nieuwe rekenmachine voor school, ja, dan zit je snel op €110. En dan ben je dat niet eenmalig kwijt, maar meerdere keren, omdat apparaten vaak worden vernieuwd. Vader Arjan van Gijsel uit Ruurlo, die maakt zich er boos over. Hij heeft zelfs een brief geschreven aan de Tweede Kamer, aan de minister van Onderwijs, Arie Slob. Meneer van Gijsel, goedemorgen. Goeiedag. Want u hebt 4 kinderen en toen u, ik neem aan dat u dat met de vrouw hebt besproken van wij gaan voor 4. Toen had u dat nog niet bedacht, dat die kosten zo snel op zouden lopen. Nee, als ik dat had geweten, ja. Is het zo? Is het zo erg? Nou, nee, kijk, het punt is dat het zou natuurlijk helemaal goed kunnen gaan. Als de oudste zo'n rekenmachine aanschaft, zo'n grafische rekenmachine is dat dan tegenwoordig. En dat dan de volgende kind gewoon dat kan doorgeven. Ja. Of dat het doorgegeven kan worden aan het volgende kind. Zo ging het vroeger ook met de zak Japaner. Ik bedoel, ik heb een zusje, precies. Die kreeg ik van mij. Ik heb hem zelf ook nog. Ja. Hij ligt nog. Ja. Maar dat is dus tegenwoordig niet meer zo. Want er is dus kennelijk sprake van een ontwikkeling in die machines. Ik vind dat complete humbug. Maar er wordt dus gezegd dat er elke keer dat er weer een nieuw feature aan toegevoegd wordt. En dat daarom het apparaat van het jaar daarvoor niet meer geldt. Maar dat zeggen scholen dus ook van je moet nu echt weer die nieuwe versie aanschaffen. Ja, dus daar word je toe verplicht omdat je anders geen examen kan doen. Dus, ik heb dat eens even nagegaan. Het is uiteindelijk niet de school die hier de schuld heeft. Het is zoals dat wel vaker gaat in Nederland, een keten van verantwoordelijkheden. Maar het eindigt bij de minister, want die stelt een commissie aan. Het college wat de toetsing eindexamens doet. Die stelt een lijst op met apparaatjes die dan voor dat jaar gelden. Die wordt doorgegeven aan de scholen. En dan komt vervolgens een wiskundedocent bij de ouders. En die zegt, wilt u even via de postorderbedrijf een nieuwe rekenmachine aanschaffen? En zo heb ik dus nu 4 rekendoosjes bijna in huis. Ik heb het al 3 keer uitgegeven. De 4e is nu aan de beurt. Maar moet ook weer nieuw. Die 4 zijn ook allemaal beta's. Er is geen alfa tussen die gewoon die rekenmachine niet heeft. Zodra je wiskunde in je pakket hebt en in de bovenbouw HAVO VWO zit, moet je zo'n apparaat hebben. Ja. En ik zeg, dit kan veel moderner, want je hebt toch tegenwoordig je mobiele telefoon. Dus doe daar een appje op, een soort rekenprogrammaatje, en dan heb je het ook. Hebt u een reactie gekregen op die brief? Ja, ik spreek ook wel met wiskundedocenten. En die zeggen dat het ook onder docenten een ongelooflijk onderwerp van gesprek is. En ik hoor ook van ouders dat ze zeggen, ja, je hebt helemaal gelijk, wij zitten met precies hetzelfde probleem. Maar het punt is, bij dit soort systemen, zeg maar, die elkaar in stand houden, ja, ben je als ouders vrij kwetsbaar, want je bent gewoon verplicht het te doen. Dus iedereen doet het maar. Ja. En ik denk, ja, ik maak me boos. Ik denk, ik ga toch eens een brief sturen naar de Tweede Kamer. En dan vind ik het toch wel gaaf dat dan de democratie in Nederland toch werkt, hè? Want ik kreeg een dag later een reactie. En de Tweede Kamer heeft nu in een soort meerderheid gezegd dat de minister hier actie op moet ondernemen. Dus is allemaal heel snel gegaan. Krijgen we straks een amendement of een wet misschien wel van Gijsel? De wet van Gijsel? Nou, dat zou te veel eer zijn. Mijn kinderen die vinden het ook maar zo, hoor, dat ik hier me druk om maak. God, hebben die vader weer gehoord? Ja, betaal dit toch, joh. Maar als ik het uitdruk in vakantiedagen die we daardoor minder kunnen besteden, dan landt het direct. Ja, over hun eigen zakgeld. Ja, precies. Dan komt het ook wel aan. Onze wiskundeleraar vroeger, die legde alles uit in zakgeld. Dan begrepen we het onmiddellijk. Ja, ik had vroeger een collega op het werk en die had alles in Volkswagentjes. Oh, ja, wat om grotere bedragen. Maar die zei, als iets dan 20 Volkswagens kostte, dan wisten wat het betekende. Maar er wordt aan gewerkt dus in Den Haag, als ik het goed begrijp. Ja, dus er is binnenkort ook weer een evaluatie van dat hele gratis schoolboekenprogramma, waar dit soort dingen omheen hangen. En de minister die gaat er een brief over schrijven en daar moet hij dan ingaan op hoe hij hierover denkt. Want het gaat natuurlijk om meer dingen dan rekenmachines. Hè. Het gaat ook over, precies, ja. Bijvoorbeeld dat hele bring your own beleid, waarbij je dus tegenwoordig verplicht wordt om computers aan te schaffen of laptops mee te nemen op school. En ja, dat ondermijnt eigenlijk dat hele gratis boeken-idee. Ja. Dank voor de toelichting, meneer van Gijsel. Arjan van Gijsel uit Ruurlo, die in actie kwam dus in verband met die bijzondere nieuwe rekenmachine. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs.

Nee, een woordvoerder van de Taliban zegt dat er onderhandelingen gaande zijn met Afghaanse politici om samen met hen een inclusieve regering te gaan vormen. En deze gesprekken zouden al gaande zijn sinds nu dus oud-president Ghani zondag het land verliet. Maar hoe lang dit nog precies gaat duren is niet helemaal duidelijk. Want ja, inderdaad, Ghani is vertrokken natuurlijk. De voormalige vicepresident Saleh die twitterde gisteren dat hij nu officieel president is. Maar ja, luisterde er nog wel iemand naar hem? Ja, dat was opvallend. In zijn tweet beriep hij zich op de grondwet, volgens welke hij nu dan de president is, omdat Ghani het land uit is. Maar de Taliban zijn in Kabul, hebben alle centrale overheidsinstituten in handen. Ze praten ook al met buurlanden. En bijvoorbeeld Rusland houdt zijn ambassade daar. Die staat klaar om banden met de Taliban-regering aan te gaan. En ook de VS lijkt er dus volledig van uit te gaan. Die hebben al voorwaarden gegeven onder welke ze dat regime mogelijk zouden erkennen. Maar het is wel interessant dat hij dit nu aangeeft. Daarmee zegt hij eigenlijk, ik ga dit niet zomaar laten gebeuren. Wat hij er tegen kan doen, ja, dat valt nog te bezien. BBC-journalist Yalda Hakim, die twitterde gisteren dat volgens haar bronnen hij nu in Panjshir is, een provincie vlakbij Kabul die niet door de Taliban werd veroverd. Daar staan ook nog de eigen checkpoints van niet de Taliban, maar van eigen milities. En daar zouden ook meerdere Afghaanse commando's met legerhelikopters en ander materieel naartoe zijn gevlucht. Dus nu is het afwachten of zij nog een strijd durven aan te gaan, of gaan ze vanuit daar proberen een meer inclusieve regering af te dwingen. En in hoeverre gaat dat lukken? Hebben ze daarvoor enige overredingskrachten? Dat gaan we de komende tijd zien. Want als zij inderdaad besluiten om de strijd nog aan te gaan, dan kan dat leiden dus tot erger, een burgeroorlog. Ja, en ik denk dat heel weinig Afghanen daar trek in hebben. En die hebben ook niet echt meer vertrouwen in die regering waarin Saleh zat onder president Ghani. Mensen zijn zo ontzettend teleurgesteld dat hij zo makkelijk opgaf eigenlijk. Als ze een burgeroorlog beginnen, dan denk ik niet dat heel veel mensen dat zullen toejuichen. Aletta André was dat. Ja, dat transportvliegtuig dat dus zou komen, dat kwam ook, maar geen Nederlanders mee terug. Dat is het verhaal. In ieder geval is geprobeerd om bij het vliegveld te komen door allerlei mensen. Ook de Afghaanse Nederlander Najib Poyan heeft dat gedaan met zijn gezin. Hij was in Kabul voor bezoek aan zijn zieke schoonmoeder. Meneer Poyan, goedemorgen. Goedemorgen, hier is nog morgen. Ja, de verbinding is heel slecht. Kunt u even herhalen, please? Ja, u werd gisteren geprobeerd om op dat Nederlandse vliegtuig te komen en te vertrekken naar Nederland. Waarom is dat niet gelukt? Hallo? Ik heb het idee dat hij mij niet verstaat. Meneer Poyan? Ja, ik ben nog hier. Kunt u eens uitleggen waarom het niet gelukt is om op het vliegtuig te komen gisteren? Oh, gisteravond we hebben een mail gekregen van crisis in Nederland en Afghanistan. En enerzijds, we hebben aan de late kant de mail gehad en we hebben meteen in de auto gestapt richting vliegveld te rijden. En ondertussen, we zouden om kort over 9 avonds de vliegveld moeten bereiken en de tijd is vervroegd naar kort over 8 avonds. En wegens drukte op de wegen en op straten. Het is niet mogelijk geweest de vliegveld te bereiken. Maar toch waren we doorgereden op het moment dat wij in de buurt bij het vliegveld waren. Er waren ongelooflijk veel mensen rondom de vliegveld. En alle poorten waren gewoon overbezet. En het is niet mogelijk daar binnenkomen. Ja. Kwam u ook checkpoints van de Taliban? Ik ben zelf persoonlijk met mijn gezin wel de checkpoints tegenkomen van de Taliban, omdat nou avondklok gaat rondom 9 uur. En als nou de checkpoints tegenkomt, ja, dan moet je wel geluk hebben dat jij nou verder mag rijden of niet. En mocht het zo zijn dat jij een foto of een iets leuks, ik zeg wat geks. Ik heb een foto vanuit Nederland met mij. En dan neemt ze dat wel, dan heb ik een probleem dat ik een Nederlander ben en dan nemen ze mij mee. Ja. In dit geval, mijn dochter van 17, haar leven is ongelooflijk een gevaar hier. Want gezien de situatie, ze willen gewoon alle dames die geen lijf. En daar was ik al bang voor, want nu klapt de lijn er denk ik uit. Ja, hij is daar met zijn gezin, zoon van 3, dochter van 17. Was aan het vertellen, dus dat natuurlijk voor met name ook die dochter van 17 allemaal erg angstig is. Als je de reputatie kent van de Taliban. Hij heeft dus uiteindelijk het vliegveld niet kunnen bereiken. Althans niet bij het vliegtuig kunnen komen dat hem naar Nederland zou terug kunnen brengen. Kijken we even, jongens, of die... Nee, die lijn, dat lukt even niet allemaal. Want dat is natuurlijk ook een vraag die we hebben. Als er dan een avondklok geldt. Ja, waarom komt dan zo'n Nederlands vliegtuig in de avonduren daaraan? Want dan wordt het natuurlijk voor mensen heel lastig om in ieder geval bij het vliegveld te komen. We gaan naar Engeland. In Groot-Brittannië is het parlement teruggeroepen van zomerreces. Tot en met 6 september hadden de Britse politici nog even vrij. Maar ja, die vakantie is nu onderbroken en ook dat heeft te maken met de situatie in Afghanistan. Contact met correspondent Fleur Lausbach in Londen. Fleur, hoe wordt er in Groot-Brittannië gereageerd op de val van Kabul? Fleur, ben je er? Hoi, ja, sorry, ik hoorde even niks, maar ja, nu ben ik er. Hallo. Nou, dat is een probleem vanochtend. Heel veel mensen horen mij ineens niet. Ik begin toch aan mezelf te twijfelen, zo langzamerhand. Maar we horen elkaar nu wel. En de vraag was, hoe is er bij jou gereageerd daar in Groot-Brittannië op de val van Kabul? Ja, dit is heel groot nieuws hier. Dit is natuurlijk een Amerikaanse beleidsbeslissing geweest. Maar de Britten zijn de twee na grootste militaire kracht in Afghanistan. En ja, die is hier met afschuw en ongeloof gekeken hoe de Afghaanse overheid als een kaartenhuis in elkaar stortte afgelopen week. Uiteindelijk heeft Joe Biden de grootste verantwoordelijkheid. Maar het wordt hier ook gezien als het falen van Brits buitenlands beleid. En er zijn heel veel vragen. Bijvoorbeeld, waarom hebben de Britten de Amerikanen gevolgd in deze strategie? Waarom hebben bondgenoten zoals het Verenigd Koninkrijk niet meer vragen gesteld? Waarom zijn ze er niet meer tegenin gegaan? En hele pijnlijke vragen ook voor de nabestaanden van bijna 460 Britse soldaten en medewerkers die zijn omgekomen in Afghanistan. Hij is hun strijd het waard geweest nu de Taliban gewoon weer aan de macht is. En dus is er een debat in het Lagerhuis. Wat wordt dat voor debat? Ja, nou, er zal eerst een statement zijn van Boris Johnson. En daarna tot later vanmiddag een debat in het Lagerhuis. We verwachten dat Johnson een soort speciaal asielbeleid gaat aankondigen voor de lange termijn. Dat zou voor 20.000 Afghanen zijn die op de vlucht zijn voor de Taliban. En dat is een beleid dat vergelijkbaar is met het programma voor Syrië, wat ze in 2015 hebben opgetuigd. Waaronder duizenden Syriërs naar Groot-Brittannië werden gebracht. En het plan zou ook vooral gericht zijn op meisjes en jonge vrouwen. Omdat er veel zorgen zijn over hun rechten nu de Taliban er dus weer is. En verder is de Britse regering hard bezig met het evacueren van haar eigen burgers uit Kabul. En ook 5.000 Afghanen die voor de Britse troepen hebben gewerkt. Zoals tolken en medewerkers. Hier is de kritiek eigenlijk op de regering dat het al veel te laat is. Hè? Dat ze veel te laat in actie zijn gekomen. Hoe is dat daar bij jullie? Ja, dat zal ook wel aan bod komen vandaag. Er is wel al een deel over gebracht, maar het is wel duidelijk dat de meeste landen die opereren in Afghanistan niet waren voorbereid op de situatie zoals die nu is. Ze proberen 1.000 mensen per dag te repatriëren. Maar er is heel veel kritiek, hoor. Absoluut. Ook vooral op de minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab, die vorige week niks van zich liet horen, terwijl de Taliban het land overnam. En die was op vakantie in Kreta. Ja. En in Nederland ook veel kritiek op de repatriëring, dat gedoe met dat vliegtuig. Het gaat allemaal veel te traag, vindt men, ook in de Kamer trouwens, veel bureaucratische rompslomp. Hoe is dat in Groot-Brittannië? Ja, het gaat hier ook niet zonder problemen. Er zijn administratieve problemen met asielaanvragen, waardoor de minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, onder vuur ligt. Er zijn verhalen die in kranten terechtkomen van mensen die het Britse leger hebben bijgestaan en die nu in levensgevaar verkeren, terwijl ze aan het wachten zijn dus op die administratieve processen. En vooral oppositieleden die zijn er heel luidruchtig over. Die hebben veel kritiek daarop. Die vinden dat het onbegrijpelijk is dat er fouten worden gemaakt op momenten dat elke seconde telt en dat er echt levens van afhangen. Fleur Lausbach was dat, onze correspondent in Londen. En dan nu terug naar Kabul. Want ik heb opnieuw contact met Najib Poyan, Afghaans-Nederlander. Meneer Poyan, want u was aan het vertellen, hè, dat jullie in de auto op weg waren naar het vliegveld. En dat u toch ook wel angst uitstaat dan als u zo'n checkpoint voorbij moet. Want u hebt ook een dochter bij u. Ja, ik had mijn dochter bij mij. En ja, op het moment dat wij naar Vliegveld rijden, daar wordt verschillende malen geschoten over de straten. En dat is zeer vreselijk. En de kinderen waren bang. En op het moment dat wij net in de buurt bij Vliegveld waren, en op het moment dat wij een gate of een poort willen bereiken, daar wordt een paar granaten gegooid. En wij hebben gewoon echt geluk gehad, maar heel veel mensen hebben ze daar gewoon geraakt. En op het moment dat wij de poorten bereikt hebben, maar we hadden geen kans gehad binnen te komen, want dat is overvol, te veel mensen rondom de poorten. En dan helaas hadden wij moeten met de auto weer terugrijden, want dat was onveilig daar te staan. En op het moment dat wij terugrijden naar onze verblijfadres komen, onderweg worden wij door Taliban aangehouden bij de checkpoints. En bij grote kruispunten, daar zijn checkpoints van de Taliban. En 's avonds kan je niet zo makkelijk van ene punt naar andere punt rijden. Ja, ja. Dat zei ik net al, maar toen viel de lijn weg. Het is eigenlijk ook gek dat jullie worden opgeroepen om 's avonds dan naar het vliegveld te komen. Dat is het juist mijn probleem geweest. Gisteravond had ik zelf persoonlijk met de ministerie van de Buitenlandse Zaken heb ik gebeld. Want we hebben een mail gehad dat wij in de nacht moeten de mail in de gaten houden. En kans bestaat dat wij teruggeroepen worden. Ik zeg, nou, dat is leuk en aardig dat wij 's avonds teruggeroepen worden. Maar hoe moeten wij vanuit huis in één keer in de vliegveld verschijnen als nou de avondklok om 9 uur aangaat? En dan moeten wij met de auto daar naartoe reizen. Ja. Dus hoe komen wij door de checkpoints door? Dus dat vind ik gewoon echt geen slimme plan om 's avonds te gaan rijden. Ja. En Kabul. U heeft dat risico toch genomen gisteren. Gaat u dat vandaag weer proberen om toch weer bij het vliegveld te komen? 's avonds niet. Na 9 uur wil ik niet meer buiten zijn. Voor de checkpoint wil ik terug zijn. Mocht het zo zijn dat wij voor die tijd geroepen worden, fijn, de risico neem ik, want dat is gewoon vreselijk hier. Iedereen wil het land verlaten. Iedereen wil het land uit, want de vrouwen worden anders gekeken dan de mannen. Dus voor mijn, zeker voor mijn dochter wil ik niet in Afghanistan blijven. Wat dan ook is, ik doe alles eraan om daar naartoe te gaan, om de evacuatievlucht te pakken. Ja. Dank, ik wens u sterkte. Dank voor uw verhaal. Dat was vanuit Kabul de Afghaans-Nederlander Najib Poyan. Hij was daar dus omdat zijn schoonmoeder ziek was. En zo was hij daar terechtgekomen en wil dus nu terug naar Nederland. U krijgt nu een overzicht van het nieuws in de andere media. De Telegraaf schrijft over de gevangenis in Zaanstad. Daar zou een oud Hells Angels kopstuk zorgen voor een schrikbewind. Lisander de R. zou personeelsleden en medegevangenen intimideren en zijn nieuwe club aansturen vanuit de baaijes. Leidinggevenden zouden doodsbang zijn voor de R., want hij wordt gesteund door een belangrijke verdachte in het Marengo-proces rond Ridouan Taghi. Het Beter Leven-keurmerk van de dierenbescherming is mislukt. Dat zegt actiegroep Ongehoord, die onderzoek doet naar de vee-industrie. NRC schrijft erover. Het keurmerk moet onder meer aantonen dat vlees en eieren diervriendelijk zijn geproduceerd. Maar volgens Ongehoord worden er nog altijd konijnen in te kleine hokken gepropt en varkens opgejaagd op weg naar het slachthuis. Zeeland doet er alles aan om huisartsen te trekken. Trouw schrijft dat er heuse verwenweekenden worden aangeboden, met een ritje over de eilanden, een gratis verblijf aan zee en een uitgebreide lunch om ze over te halen. Er is in Zeeland een groot tekort aan huisartsen. Er staan nu 20 vacatures open en er gaan binnenkort nog 35 praktijkhouders met pensioen. In het landingsgestel van het overvolle Amerikaanse vliegtuig dat eerder deze week opsteeg in Kabul zijn menselijke resten gevonden. Dat heeft de Amerikaanse luchtmacht bekendgemaakt, schrijft Reuters. Het werd ontdekt toen het vliegtuig landde in Qatar. Een commissie van de Amerikaanse luchtmacht gaat er onderzoek naar doen. Het aantal coronabesmettingen in Nieuw-Zeeland is in een dag opgelopen tot 7. En daarom geldt vanaf morgen weer een mondkapjesplicht binnen. Dat meldt de New Zealand Herald. Premier Ardern snapt dat Nieuw-Zeelanders zich zorgen maken. I know Delta is making people feel anxious and more afraid. And it is true that we will see more cases. But we can get on top of this, just like we have every other time, if we do it together. Als we ons samen aan de regels houden, komen we er weer bovenop, zegt ze dus. Nieuw-Zeeland zat al in lockdown tot komende vrijdag, nadat er eerder deze week voor het eerst in maanden weer een besmetting werd vastgesteld. 8:58 is het. Het Nederlandse deel van de Maas is behoorlijk vervuild met drijvend afval. Dat komt uit België en het is een gevolg van de wateroverlast in juli.

Style Council was dat. My Ever Changing Moods. Karel Johan de Zwart zit hier tegenover mij. Karel, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Stand.nl, waar gaat het over? Ja, over de piek van de coronacrisis, daar waar we overheen lijken te zijn. Er komen nieuwe vragen aan de orde eigenlijk. Hè? Want vanmiddag komt de Tweede Kamer terug van het zomerreces voor een debat over de ontwikkelingen rond dat virus. Nou, inmiddels heeft zo'n 90% van de mensen van 18 jaar en ouder een eerste prik gehad. En ja, lijkt er een soort tweedeling te ontstaan tussen mensen die wel en niet zijn gevaccineerd. De niet gevaccineerden, dat is toch nog altijd wel een groep van zo'n 2 miljoen. En een van de vragen die dat oproept is met welke beperkingen mensen te maken krijgen die niet zijn gevaccineerd. Nu al moeten ze zich vaak laten testen, bij bijvoorbeeld terugkomst uit het buitenland. Hè. Maar hoe zit dat nou straks op scholen en bij de kinderopvang of in de zorg? Dus de vraag is vanochtend eigenlijk, maak jij je zorgen over de gezondheid omdat niet iedereen is gevaccineerd? Of ben je niet gevaccineerd en ben je juist bang dat je straks misschien een aantal beperkingen krijgt opgelegd? Goed, dat is toch vanochtend eigenlijk de inzet van de discussie. We moeten voorkomen dat er een tweedeling ontstaat tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Dat is de stelling vanochtend. Praat mee in onze community door te reageren en bellen naar 0800-1101. Of reageer dus via stand.nl. Jouw nieuwe dekbedovertrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale bij Smulders Textiel. Met kortingen tot wel 50%. Kijk op smulderstextiel.nl. In 1927 begon Pake Rolf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. Ook vandaag nog tot 50% korting op smulderstextiel.nl. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avek boksspring. Ga naar avekbedden.nl. Vandaag is er een nationale inzamelingsactie van Max vanuit het zwaar getroffen Valkenburg. Door de watersnoodramp in Limburg zijn duizenden huizen onbewoonbaar en zitten gezinnen zonder huisraad. Deze mensen hebben direct hulp nodig en dus komen we in actie. Max voor Limburg, vandaag om 5:10 en om 7:00 bij Max op NPO 1. NPO Radio 1. 8:58, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Als alles goed gaat, landt vandaag opnieuw een vliegtuig in Kabul om Nederlanders en mensen met een Nederlands visum te evacueren. Er gaan zo'n 60 militaire beveiligers mee om de evacuatie te begeleiden. Gisteren lukte het niet Nederlanders mee te nemen omdat ze niet bij het toestel konden komen. Banken blokkeren geregeld rekeningen van organisaties die ze zien als verspreiders van nepnieuws over corona en vaccinaties. Volgens NRC hebben in de afgelopen maanden zeker 8 invloedrijke internetkanalen te horen gekregen dat ze daarmee moeten stoppen. Bij sommigen werd de bankrekening of betaaldienst geblokkeerd. Dat zou onder meer zijn gebeurd bij actiegroep Viruswaarheid, uitgeverij De Blauwe Tijger en evangelist Jaap Dieleman. VVD-leider Rutte, D66-leider Kaag en informateur Hamer praten vandaag met het CDA over het document dat Rutte en Kaag hebben geschreven als aanzet voor een regeerakkoord. Later op de dag wordt ook met PvdA, GroenLinks en ChristenUnie over het document gesproken. De rooibosthee mag vanaf december alleen nog zo genoemd worden als het uit Zuid-Afrika komt. De Europese Unie heeft besloten de thee een beschermde status te geven. Zuid-Afrikaanse boeren hopen daardoor hun rooibosbladeren beter te verkopen. Binnen de EU worden streekproducten zoals champagne en Edammer kaas ook beschermd. Het woensdag weerbericht, hoe ziet dat eruit? Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek met het antwoord. Nou, het is op dit moment vrijwel overal bewolkt. Verspreid over het land vallen ook een paar buien. En die buien zullen met name in het binnenland vanmiddag nog wat talrijker worden. Wel wat minder intensief dan gisteren, maar af en toe zal het toch wel even nat zijn. En daardoor loopt de temperatuur ook niet al te hoog op vandaag. Het wordt zo'n 18 graden in het westen en zuiden van het land tot 20 graden in het noordoosten. En de komende dagen? Ja, de komende dagen verandert er in eerste instantie niet zoveel. Ook morgen en vrijdag vallen er nog een paar buien. Wel komt er geleidelijk ook wat meer ruimte voor de zon. De middagtemperatuur ligt rond de graad of 20. Maar in het weekend wordt het weliswaar tijdelijk een stuk warmer. Met op zaterdag al zomerse temperaturen in het zuiden van het land mogelijk al 26 graden. En ook zondag, vooral in het binnenland, mogelijk zomerse temperaturen. Maar dan neemt later op de dag wel de kans op regen- en onweersbuien weer toe. Wouter van Bennebeek was dat. Dennis Mooij nu met filenieuws. In Limburg staat het stil op de A73 bij Roermond. Vanuit Venlo naar Maasbracht voor de Zwalmentunnel. En dat heeft te maken met een ongeluk. En het gaat nog eventjes duren voordat de tunnel weer vrij is. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. Futureenergyforall.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Belangstelling voor geschiedenis? Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis. Ga naar www.verloren.nl. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Vandaag is er een nationale inzamelingsactie van Max vanuit het zwaar getroffen Valkenburg. Door de watersnoodramp in Limburg zijn duizenden huizen onbewoonbaar en zitten gezinnen zonder huisraad. Deze mensen hebben direct hulp nodig en dus komen we in actie. Max voor Limburg, vandaag om 5:10 en om 7:00 bij Max op NPO 1. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Bijna 9:05, het NOS Radio 1 Journaal. Wie een mooi huis koopt in kandidaat-EU-lid Montenegro en een ton investeert in een overheidsfonds, die kan een Montenegrijns paspoort krijgen. Sinds 2019 hebben tientallen rijke mensen op die manier een zogenoemd gouden paspoort gekregen. Blijkt allemaal uit cijfers van paspoorthandelaar Henley & Partners. En ik ga daarover praten met Lisa Schallenberg. Die is van de NOS Economie Redactie. Lisa, goedemorgen. Goedemorgen. Even zo'n gouden paspoort, dat is omstreden, hè? Ja, de Europese Commissie vindt het helemaal niks. Zeker omdat Montenegro kandidaat lid is van de EU, je zei het al. Dus dan wordt het misschien wel een toekomstig EU-paspoort dat rijke mensen op deze manier kunnen krijgen, met ook toegang tot andere Schengenlanden. En wat moet je er nou precies voor doen? Ja, je moet 2,5 ton investeren in vastgoed in het land en 1 ton storten in een overheidsfonds. En dan kan je binnen een half jaar vervolgens het paspoort krijgen. En je hoeft daarvoor ook niet in het land te verblijven. En dat is relatief goedkoop in vergelijking met andere landen waar dat ook speelt. In Malta bijvoorbeeld moet je 6 ton investeren en 3 jaar lang daar wonen. Dus dat is iets lastiger. En ik begrijp dus dat er zelfs paspoorthandelaren zijn die daarbij helpen. Wat zeggen die? Ja, die adverteren ook min of meer. Die benadrukken dat je nu al met een paspoort uit Montenegro relatief makkelijk of vrij kan reizen naar 124 bestemmingen, waaronder Hongkong en Singapore. Maar ze verwijzen ook naar mooie, glamoureuze resorts aan zee waar je in kan investeren, of exclusieve ski resorts in de bergen. En ja, dat EU-lidmaatschap dat mogelijk komt, dat wordt ook expliciet benoemd. En je zei het al, dit speelde ook bij andere EU-landen. Dat zijn al EU-landen, Malta en Cyprus. Wat zegt de Europese Commissie daarover? Ja, die oefenen druk uit op lidstaten, maar ook op kandidaat-lidstaten. Cyprus is inmiddels gestopt met de handel. Die doen alleen nog lopende zaken. En Malta die heeft de regels strenger gemaakt, maar daar kan het nog steeds. Montenegro heeft gezegd dat ze tot eind dit jaar doorgaan en niet gaan verlengen. En dat is ook iets wat paspoorthandelaren inmiddels in wervende teksten gebruiken. Dat er nog maar een paar maanden zijn om je aan te melden hiervoor. Ja, maar als je dus nu snel bent met je geld, dan kan het nog. Dan zou het nog kunnen. Ja. Ja. Dank voor de uitleg, Lisa Schallenberg van de NOS Economie-redactie. Volgende week beginnen de Paralympische Spelen in Tokio. En een van de Nederlandse kanshebbers op goud is zwemster Lisa Kruger. In 2016 pakte ze verrassend goud in Rio en nu is ze dus ook weer een van de topfavorieten. Haar grote concurrenten, dat is haar kamer en teamgenoot Chantal Zijderveld, moet ik zeggen. Kruger heeft trouwens wel een idee wat ze kan verwachten van Tokio. Sushi? Nee. En ja, aan een super gaaf zwembad dat daar staat. Ja, en wat denk je voor jezelf aan qua sportieve prestatie? Ik hoop met 1 gouden medaille op zijn minst terug te komen. En op een medaille op elke afstand waarop ik start. Dus dat zouden er 4 zijn. Jij pakt in Rio verrassend een gouden medaille, ook tot je eigen verrassing. Want ik weet nog dat je uit het water kwam en volgens mij naar het scorebord keek en je zag dat je 1 was. Dat gevoel toen, beschrijf het nog eens. Nou, ik had niet verwacht zo dik eerste te worden, laat ik het zo zeggen dan. Nee, ik dacht destijds dat Chantal mij echt wel goed zou aanjagen in die laatste meters en er misschien nog wel overheen zou gaan. Maar uiteindelijk kijk je toch en zie je die 1,18 namen staan en dan is dat zo'n onbeschrijfelijk gevoel, of je het nou verwacht of niet. Het blijft toch dat je denkt, oh gelukkig, eindelijk, het is echt zo. En internationaal gezien, hoe denk je dat jullie er nu voor staan? Er is heel hard gezwommen bij ons in mijn klasse op de Europese kampioenschappen waar wij nu naartoe zijn geweest. Ik heb daar zelf niet gezwommen, dus ik weet zelf niet wat ik daar had gepresteerd. Maar ja, ik ga ervan uit dat ik overal met een dik PR uitkom. En ik denk dat dat kan. Ik denk dat mijn lichaam daar klaar voor is om super hard te zwemmen. Ik doe goede dingen in de trainingen en alles gaat gewoon een complete stap, een complete sprong beter dan dat het een jaar geleden ging. Dus ja, in die zin denk ik dat ik hard kan zwemmen daar. Ja. Hoe belangrijk is het dat een van jouw grote concurrenten internationaal ook in jouw team zit, Chantalle Zijderveld? Ja. Ik denk dat dat voor ons allebei een hele goede is. Wij, al vanaf dat wij junioren waren, ja, motiveren wij elkaar. Want ja, je wil niet van de ander verliezen. En zij wil andersom ook niet van mij verliezen natuurlijk. Dus ik denk dat wij heel veel aan elkaar gehad hebben de afgelopen jaren. En nog steeds, het is gewoon heel fijn om iemand te hebben in de training die je scherp houdt. En iemand... ja, die als jij een slechte dag hebt, er gewoon overheen gaat. En andersom, als zij een slechte dag heeft, dat ik er overheen ga. Ja. Dus ik denk dat we elkaar absoluut daarin beter maken. En is het ook zo dat jullie in die focus richting Tokio, ook al was er anderhalf jaar niet echt een internationale wedstrijd, dat jullie dan elkaar hebben in het bad? Is ja, dat... ja, je hebt gewoon iemand in dezelfde klasse die ongeveer dezelfde afstanden zwemt, die ongeveer dezelfde tijden zwemt als jij. En dat is altijd beter dan dat je alleen een race in Amersfoort hier in het zwembad zwemt. Dus ja, we worden ook tegen elkaar opgezet. Moet ik een 100 vrij? Moet Chantal een 100 vrij? Doet Chantal een 100 school? Doe ik een 100 school? Dus we worden in die zin wel echt ook dan tegen elkaar opgezet. Er wordt gewoon gebruik van gemaakt. Als je, Rio was natuurlijk een doel, daar pakt je al goud. Is dat gevoel, wil je herhalen? Maar is Tokio dan ook is het een soort van eindstation voor jou? Nee. Nee, ik wil vooral meer in Tokio. Daarom zeg ik wil op zijn minst één goud. Want ik ga niet onderdoen aan Rio natuurlijk. Maar ik wil daarbij dus nog meerdere medailles halen. Dus dat is, ik ben ook breder gaan trainen. Ik ben de wisselslag gaan trainen. Dus ik doe meer verschillende disciplines. Omdat ik dus meerdere medailles wil. Dus, en daarin is voor mij sowieso de rit naar Tokio nog niet klaar. Want ik ga op zijn minst nog door tot Parijs. En als je straks terugvliegt 5, 6 september naar Nederland. Waar ben je dan tevreden mee? Wat er in je koffer moet zitten of om je nek moet hangen? Op zijn minst 1 goud. Nog 3 andere medailles. En als alles echt lekker loopt. En hoe dichterbij het komt, hoe meer vertrouwen ik erin heb. Een wereldrecord, de 200 wisselslag. Ze gaat naar Tokio voor de Paralympische zwemster Lisa Kruger. En u hoorde haar in gesprek met Edwin Peek. Het is 19 minuten voor 9. Het risico op zelfdoding bij oudere mannen is aanzienlijk groter, maar blijft onderbelicht. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat doen ze na een omvangrijk onderzoek naar de impact van zelfdoding in de afgelopen 70 jaar. Ook ziet het CBS dat als het economisch slecht gaat in Nederland, het aantal zelfdodingen toeneemt. Toch is dat effect bij corona nog niet te zien. Eerder in deze uitzending sprak ik met psychiater Remco de Winter over de cijfers. Hij is opgelucht dat de lockdowns nog niet hebben gezorgd voor een enorme toename in zelfdodingen. Daar ben ik natuurlijk ontzettend blij mee dat dat uiteindelijk niet is uitgekomen tot nu toe. Want in eerste instantie dachten we dat zeg maar de lockdown natuurlijk heel veel gevolgen zou hebben op de economie. Dus dat er veel meer werkloosheid zou zijn. Mensen zouden hun bedrijven kwijtraken. Kleine ondernemers zouden failliet gaan. Dat is eigenlijk in eerste instantie heel erg de angst. Dus dat die stress heel erg zou toenemen. En dat is gelukkig uitgebleven. Ja, toch dankzij de grote overheidssteun. Wat natuurlijk gelijk ook een pleidooi is. Van dat het natuurlijk wel moet blijven bestaan. Dat er straks niet nog mensen uiteindelijk toch gaan omvallen. U werkt ook voor een GGZ-instelling. Wat voor signalen krijgt u daarvan, van cliënten bijvoorbeeld? Ja, ik werk bij GGZ Rivierduin. Nou, wat we eigenlijk wel zien is wel dat de stress echt wel is toegenomen. Dat je toch ook wel ziet dat heel veel mensen de laatste periode veel meer geïsoleerd zijn geraakt. Dus vooral een bepaalde kleine groep heeft toch echt heel veel lasten van gehad. En ook al veel jongeren natuurlijk die toch wel echt wel heel veel minder te doen hebben gehad. En ja, veel meer op zichzelf zijn toegewezen geweest. Ja. Het bijzondere natuurlijk is, hè, want die cijfers zijn dus sinds 1950 bijgehouden. Dat hoorden we net van de onderzoeken van het CBS. En dat dan, ja, we richten ons misschien wel vaak op jongeren. Terwijl het probleem zit misschien al juist wel bij de ouderen. Ja, nee, dat is waar. Dat is al langer echt bekend. En waarschijnlijk ook wel natuurlijk, wat net ook werd verteld, zeker die oudere mannen zijn toch vaak minder gewend om goed te praten over hun gevoel. En daarnaast zoeken ze echt wel veel minder vaak hulp. Want we hebben nog cijfers ooit uitgezocht in Den Haag voor over 314 suïcides. En toen zagen we eigenlijk dat als je in de samenleving kijkt, is die verhouding twee keer zoveel meer mannen dan vrouwen. En in de GGZ is dan toch dat cijfer meer naar de anderhalf. Dus ja, je ziet gewoon dat mannen minder vaak hulp zoeken. En zo in het algemeen natuurlijk ook vaak minder erover praten. Dus ook minder opvallen, zodat ze ook in beeld komen. En wat zojuist ook werd verteld, ze gebruiken ook hardere methoden als ze een suïcidepoging doen. Ja. Wat kan je vanuit de omgeving doen als er wel signalen komen en je ziet het misgaan met iemand? Ja, zoveel mogelijk er natuurlijk over praten. Aandacht besteden aan elkaar. En ja, wat ik eigenlijk altijd zeg, van je moet eigenlijk altijd zo lief mogelijk tegen elkaar blijven. Dat klinkt wel heel wat soft, maar heb alsjeblieft aandacht voor elkaar. En je kan natuurlijk ook gewoon, een goed gesprek kan natuurlijk ontzettend goed helpen. Iemand die geïsoleerd is en heel eenzaam is, ja. En het navragen en natuurlijk zoveel mogelijk toch proberen iemand dan in de hulpverlening te krijgen, of op wat voor manier dan ook, dat er aandacht voor is. Psychiater Remco de Winter was dat. Denkt u aan zelfmoord, praat er dan over. Bel 0800 0113 of chat via 113.nl. Dat is 24 uur per dag mogelijk. Het is anoniem en het is ook vertrouwelijk. Ja, dan zijn hier nu wat opvallende zaken uit de andere media. Artiesten laten wel vaker tatoeages zetten, maar de Amerikaanse rapper en zanger Anderson .Paak heeft nu wel een heel bijzondere op zijn arm. Dat liet hij zien in zijn Instagram stories. Daarop staat de tekst: als ik er niet meer ben, breng dan alsjeblieft niet postuum albums of nummers onder mijn naam uit. Die waren bedoeld als demo's en niet bedoeld om ooit te laten horen aan het publiek. Lange tekst, zeg. Ja, dat staat echt helemaal zo van zijn elleboog tot aan zijn onderarm op zijn arm geschreven, zodat iedereen dat dus kan zien. Ja, gebeurt vaker natuurlijk dat niet afgemaakte muziek nog uitkomt als artiesten al zijn overleden. Laatst nog kwam er een gloednieuw album uit van Prince, 5 jaar na zijn dood. Het is niet duidelijk waarom Anderson .Paak die tattoo nu juist heeft laten zetten. Drenthe heeft er een wereldkampioen bij. Roy Gommer uit Dalen won dit weekend met zijn team het WK ballonvaren voor junioren tot 30 jaar. En bij RTV Drenthe legt hij uit hoe zo'n wedstrijd eruit ziet. Bij zo'n vaart heb je vaak 2 tot 6, varieert een beetje, opdrachten. Wie dan de meeste punten heeft, die wordt wereldkampioen. Nou ja, dat waren wij in dit geval, dus dat was super gaaf. Het is de eerste keer dat een Nederlands team deze titel heeft gewonnen. Een vrouw in Sydney schrok zich deze week wild bij het boodschappen doen. Want in het kruidenschap tussen de peper- en zoutstelletjes dook ineens een 3 meter lange python op. Beelden daarvan zijn te zien bij The Guardian. De vrouw zegt dat de slang maar 20 centimeter van haar hoofd verwijderd was. Waarschijnlijk zat het beest al een tijdje opgerold in de schappen en zijn er allemaal mensen niets vermoedend langsgelopen. En geluk bij een bijna ongeluk. De vrouw bleek een slangenexpert te zijn. Ze kon dus thuis snel de spullen ophalen om de python uit de supermarkt te halen. Iets meer dan een week geleden maakte Lionel Messi bekend dat hij na 21 jaar vertrekt bij Barcelona. Op een persconferentie hield hij toen niet droog. Een van de journalisten was toen zo slim om de tissue van Messi te pakken. Die wil hij volgens verschillende media nu verkopen voor $1 miljoen. De journalist zegt dat in de zakdoek genetisch materiaal van Messi zit. En dat kan je misschien wel gebruiken om later een goede voetballer te worden. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. Say you don't know me, I recognize my face. Say you don't.

dagje pretpark? Doe een corona-zelftest. Heb je een verjaardag? Doe een zelftest. Doe altijd eerst een zelftest voordat je veel mensen gaat zien. En houd natuurlijk ook hier 1,5 meter afstand. Want ook zonder klachten kun je corona bij je dragen en anderen onbewust besmetten. En heb je klachten? Dan blijf je thuis en dan maak je direct een testafspraak bij de GGD. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/testen op corona. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Pre-order nu de Samsung Galaxy Z Flip 3 en ontvang tijdelijk tot wel €200 aan gratis extra's. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Wat een muziek, wat een humor, wat een verhalen, wat een fantastische stem. En wat een charisma. Allemaal verenigd in de muzikale gigant Frank Zappa. Het Uur van de Wolf selecteert uit meer dan 1000 uur materiaal de allermooiste beelden en meest uitzinnige muziek. Kijk naar Zappa, vanavond om 22:55 bij de NTR op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. 8:55 is het. Er is weer commotie rond het circuit van Zandvoort. Nu niet over het circuit zelf, maar over een camping die ernaast ligt. De evenementensector die vraagt zich af waarom je daar wel mag kamperen tijdens de Grand Prix, maar dat meerdaagse festivals waar je kunt kamperen verboden zijn. Ik ga erover praten met de burgemeester van Zandvoort, dat is David Molenburg. Meneer Molenburg, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt de vergunning afgegeven voor deze camping. Hoe zit dat? Ja, we hebben enige tijd geleden de vergunning afgegeven voor een campingterreintje naast het circuit. Dat is een vergunning die met name bedoeld is voor een groot deel van de vrijwilligers die die tijd op het circuit werkzaam zijn. En daarnaast ook voor andere mensen die daar willen verblijven. Nogmaals, het is niet op het circuitterrein. Het is een camping zoals wij er vele hebben in Zandvoort. Maar is het altijd al een camping? Nee, het is tijdelijk vergund. Al enige tijd geleden is die vergunning verstrekt. Het oorspronkelijke idee zou ook zijn dat daar wat entertainment zou plaatsvinden. Dat is allemaal afgeschaald. Dus het is sec een plek om te slapen, met name voor veel vrijwilligers die daar op het circuit werkzaam zijn. Want dat wordt toch wel duidelijk gekoppeld ook aan het circuit, hè? Het staat ook op de website van de Dutch Grand Prix. Je moet flink wat neertellen om daar een plekje te krijgen. €199 zagen wij voor 7,5 vierkante meter. Dat klopt. Maar ja, goed, voor de prijzen en dat soort dingen moet u echt bij de organisator zelf zijn. Waar het ons om gaat is dat er vele campings in onze gemeente zijn en hier tijdelijk een vergunning verleend is voor een camping. Ja, uiteraard is er een link met het feit dat er op dat moment een wedstrijd in Zandvoort is. En die vergunning is verleend. Nogmaals, er was een duidelijke link met ook entertainment en dat soort zaken. Dat is helemaal teruggebracht. Het is sec een plek om te slapen. Oh. Want er zijn speciale 538 tenten, dus dat is een radiozender te huren, begrijp ik. Dat impliceert toch dat het gekoppeld is aan het circuit. Ja, het wordt volledig teruggebracht. Het is gewoon een plek waar geslapen kan worden. Het is een camping zoals wij er vele hebben. En nogmaals, u zult vandaag ook van de circuitorganisatie horen hoe zij omgaan met de invulling van de maatregelen die vanuit Den Haag zijn aangekondigd. Dus op alle fronten vinden versoberingen plaats. Snapt u de verontwaardiging wel bij de festivalorganisatoren en liefhebbers? Die zijn natuurlijk niet tegen die Grand Prix. Want die zeggen, ja, er moet zoveel mogelijk worden georganiseerd in Nederland. Maar ja, Grand Prix, 10.000 bezoekers. En ze snappen niet waarom een festival met bijvoorbeeld 10.000 mensen niet kan. Ja, er is wel een wezenlijk verschil dat de festivals waar we over praten, blijft het overgrote deel van het publiek ook echt vaak slapen op de terreinen. Hier gaat het om een relatief kleine camping ten opzichte van het aantal bezoekers wat er naar het circuit komt. En tegelijkertijd snap ik de entertainmentbranche uitstekend dat ze op dit moment heel ongelukkig zijn. Maar nogmaals, dat is het gevolg van keuzes die in Den Haag gemaakt worden. Wij zijn in Zandvoort bijzonder blij dat we in ieder geval in beperkte setting door kunnen gaan met het organiseren van de Formule 1. Nogmaals, dat is een enorme klus om ook de komende periode dat binnen alle afgekondigde maatregelen ook nog voor elkaar te krijgen. Maar ik snap het dat de entertainmentbranche daar niet gelukkig mee is goed. Alleen het leggen van de link één op één, ja, dat is ook niet juist. Nee, en u gaat dat ook handhaven? Dus u zegt van, we hebben afgesproken dat daar inderdaad verder niks gebeurt dan alleen maar slapen. U gaat daar ook iemand langs sturen? Ja, u kunt van mij aannemen dat op dat moment in Zandvoort heel veel handhaving plaatsvindt. En dit is er één van. Dank voor uw reactie. De burgemeester van Zandvoort was dat. David Molenburg. Dan gedetineerde Lisander de R. Dat is een ex-kopstuk van de Hells Angels. Die wordt overgeplaatst naar een andere gevangenis. Dat heeft de Telegraaf zojuist bekendgemaakt. Deze de R richtte ook een nieuwe motorclub op, de MC Hardliners. Hij zat vast in de gevangenis van Zaanstad. Maar daar terroriseerde hij medegevangenen en personeel. Groot verhaal in de Telegraaf vanochtend, geschreven door Mick van Willy en John van de Heuvel. En die laatste is aan de telefoon. John, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie doen uitgebreid verslag in de krant vanochtend. Want daar heerst een soort schrikbewind in die gevangenissen. Ja, we hebben dat artikel geschreven op basis van gesprekken met bronnen binnen het gevangeniswezen, maar ook gedetineerden uit de PI Zaanstad. En daaruit komt er inderdaad een beeld daarvoor van iemand die daar gedetineerd zit, Lisander de R, kopstuk van de motorclub Hardliners, die eigenlijk daar vastzit voor ernstige strafbare feiten, veroordeeld is tot 9 jaar gevangenisstraf. Zijn club was er eigenlijk voor verantwoordelijk dat de burgemeester van Haarlem lange tijd persoonsbeveiliging moest hebben, want die werd ook zwaar bedreigd. En deze Lisander de R, die dus eigenlijk gewoon gedetineerde zou moeten zijn in die Zaanstad, gevangenis, vervult daar een beetje de rol van gevangenisdirecteur, als je de verhalen moet geloven. Intimideert alles en iedereen. Vormt daar samen met twee andere gedetineerden een soort Zaanstad-kartel. Heeft veel meer faciliteiten dan eigenlijk gewend zou zijn. En voert daar inderdaad een soort van schrikbewind. En dat is door ons voorgelegd gisteravond aan justitie. En we hebben een aantal concrete vragen daar ook over gesteld. En toen heeft justitie aangegeven dat ze niet in kunnen gaan op individuele gevallen, maar dat er wel sprake is van een bepaalde situatie daar die ongewenst zou zijn. En we kregen zojuist de bevestiging dat de aanleiding, het artikel zal daar misschien een rol in hebben gespeeld, maar dat naar aanleiding van de situatie in de PI Zaanstad Lisander de R met spoed is overgeplaatst naar een andere gevangenis. Weet je naar welke gevangenis? Nee, dat weet ik niet. Dat hebben ze niet gezegd. Maar ik sluit niet uit dat een EBI is, dus de extra beveiligde inrichting in Vught. Of zo'n EBI Light. Je hebt een aantal gevangenissen inmiddels in Nederland waar dus mensen die gevaar vormen voor de veiligheid binnen een inrichting, voor hun eigen veiligheid, die worden dan in een speciale inrichting geplaatst, waarbij ze een heel groot deel van de dag gewoon op een cel moeten blijven. Ja. Jullie spreken in dat artikel over het Zaanstad-kartel, want hij is daar dan een soort van leider van. Maar hij heeft dus ook bondjes gesloten met mensen die daar kennelijk dan ook zitten. Ook uit allerlei vage groeperingen. Ja, Arthur M. onder andere, die gelieerd is aan mokromafia-achtige praktijken. En iemand die veroordeeld is voor de vergismoord op DJ Jordy. Ook geen misselijke jongens dus. En met die drie zouden dan dus inderdaad medegevangenen intimideren en ze dwingen tot verrichten van allerlei activiteiten die eigenlijk niet horen of die ze niet zouden moeten doen. Maar ook het gevangenispersoneel is bang en bevestigt ook aan ons die situatie zoals wij die in het artikel beschrijven. Je vraagt je af hoe dat kan, hè? Dat ze dan zo'n enorme status kunnen krijgen in zo'n gevangenis. Nou, dat is niet nieuw. Je ziet vaker gedetineerden die in het criminele milieu een bepaalde rol hebben gevuld, kopstukken zijn, tot lange straffen zijn veroordeeld, hun criminele activiteiten gewoon voortzetten vanuit de gevangenis. Maar ook zo'n status hebben binnen zo'n gevangenis, dat er automatisch naar ze wordt opgekeken door medegedetineerden, maar soms ook door bewaarders. En je moet je zo voorstellen, het zijn dat soort kopstukken zijn vaak ook sterkere persoonlijkheden. Die zijn niet alleen fysiek sterk, maar hebben ook de gaven van het woord en kunnen dingen gedaan krijgen. En zeker als je dan kopstuk bent van een motorclub, de hardliners in dit geval, die ook bekend staat om allerlei gewelddadige activiteiten. Ja, dan zijn mensen sowieso al, om te beginnen zijn ze al bang of voorzichtig met dat soort figuren. En die voelen dat aan, die ruiken dat. En die zijn daardoor in staat om bijvoorbeeld zo'n bewind te gaan voeren als in, als in de PI Zaanstad nu. Ja. Goed, maar het is zeer ongewenst en je ziet wel dit probleem vaker optreden de laatste jaren ook. Er zijn natuurlijk veel gevangenissen gesloten. En het is heel fijn als je bepaalde clusters als gevangenisdirectie kunt voorkomen door ze uit elkaar te zetten. Want dat er veel minder gevangenissen zijn en er ook een tekort is aan bewaakt personeel, zie je dus dat er die clusters wel ontstaan. Dat je bendevorming krijgt binnen gevangenissen. Dat leden van de mokromafia bijvoorbeeld bij elkaar worden gezet. Terwijl eigenlijk de politie veel liever zou zien dat die mensen allemaal verspreid zitten over andere gevangenissen. Ja. Nou goed, hij wordt dus overgeplaatst. Dat is het laatste nieuws van jullie. Het hele verhaal terug te lezen natuurlijk in de Telegraaf vanochtend. John van der Heuvel, dankjewel voor je toelichting. Ja, graag gedaan. Dag. Tim Knol was dat. Het is 17 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. Kirsten. Ja, het is een woord wat we veel horen deze dagen. De Taliban. En Jan vraagt zich af waarom we steeds praten over de Taliban in meervoud. Ja, goede vraag natuurlijk. Wat is het antwoord? Nou, het Arabische talib, dat betekent oorspronkelijk student. En inmiddels heeft die meervoudvorm. Taliban is dus meervoud in het Arabisch. Heeft dus ook de specifieke betekenis van de groepering waar wij het over hebben gekregen. Maar ja, oorspronkelijk Taliban betekent dan studenten. Dus ja, dat is meervoud. Ja, oké. Okay. En vanmorgen spraken we met vader Arjan van Gijssel, die een brief naar de Tweede Kamer schreef over de kosten van grafische rekenmachines en hoe vaak die vernieuwd worden. Ja, want hij heeft 4 kinderen, dus elke keer moet hij weer zo'n nieuwe machine kopen van 110 euro. Ja, en dan blijf je inderdaad aan de gang. En Petra die reageert daarop en zegt: ik heb mij ook altijd verbaasd over de bosatlas die wij moesten aanschaffen in de brugklas. Daar komt bijna jaarlijks een nieuwe druk van uit. Ja. Ja, dan heb je misschien 1 of 2 lijntjes die net anders zijn. Dat een grens net even iets anders loopt. Ja, ja, dan zou je ook kunnen zeggen, nou, dan kun je het ook nog wel uit die oude bosatlas leren en eventjes met een potlood daar wat verbeteringen. Nou, als je daar een hele bosatlas voor nieuw moet kopen. Ja. Ik weet nog wel dat ze die dingen gratis op mijn school de deur uit deden. Dat ze dan gratis mocht hebben omdat het een oude bosatlas was. Ja. Ja. Ja. Nou ja, het punt, want hij heeft het aangekaart in Den Haag. En dat is opgepikt. Dus ze gaan er wel iets aan doen. Want het geldt niet alleen maar voor die rekenmachine. Het geldt voor veel meer kosten. Want Arjan van Gijssel is er ook ingedoken en die zegt ook van ja, de updates en zo, je betaalt er steeds weer 110 euro voor, ja. Maar feitelijk heb je er niet zo heel veel aan, dus je kunt prima met die oude overweg en dan kan die doorgeven aan zijn jongere kind bijvoorbeeld. Is ook veel duurzamer natuurlijk. En een andere Petra en Ria die merken allebei op dat het nummer van Super DB erg lijkt op het begin van het nummer Xanadu van Electric Light Orchestra. En Mark zegt, ik heb Wait For Me van Super DB nu al een paar keer gehoord. En iedere keer als dat nummer wordt ingestart, dan denk ik blij Xanadu. Maar ja, dat is dus niet dat nummer. De mannen uit Londen die hebben goed naar Jeff Lynne geluisterd, okay. Denkt hij. Hij vermoedt een gevalletje plagieplaat hier. Nou, laten we maar even luisteren dan. Ja. Dit is Super DB, inderdaad. Heb ik over zelf al weken, nou zo niet maanden, gedraaid om 6:30. Zo tipje, nieuw is hij niet meer. Tipje van mij, dit. Ja. Maar wordt inderdaad veel gedraaid op Radio 1, want het is gewoon een lekker liedje natuurlijk. Oké, dus dit is de uitvoering van die band uit Londen. En dan nu? De Xanadu. Dat we voor, ja. Nou ja. Dit is met Olivia Newton-John, hè? Dit is inderdaad de versie daarmee voor, nou ja, ook de film Xanadu, dat Electric Light Orchestra maakte voor, met Olivia Newton-John, dit nummer voor die film. Maar het lijkt ver weg een beetje op elkaar, maar eigenlijk de versie zonder Olivia Newton-John lijkt er misschien nog wat meer op. Dit komt wel in de buurt van die Super DB. Ja. De grote vraag is natuurlijk, is het... Klassieplaat! Of is het niet? Klassieplaat! Wat vind jij, Kirsten? Ja, klein beetje wel. Ja. Mag het ook een klein beetje zijn? Als je een euro moest inzetten, hoeveel cent gaat dan naar plagieplaat? 90. 90? Oh, wow, dat is wel fors. Nou, ik zou zeggen 50-50. Oh. Maar ja, ik hoor het wel een beetje. Blijf reageren, mensen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Dennis, waar staat het nog stil? Op de A1, Jurgen, van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Deventer-Oost en Voorst, 6 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. Vanwege bergingswerk is de weg zelfs even dicht geweest. Nu zijn 2 rijstroken al dicht. Maar het kost je toch nog een half uur extra. In 1970 richtte Jan Roelof samen met zijn maatje Barry Sellers in Kampen de Country Ramblers op. Speelde all-time music, bluegrass music. En met succes, want ook in de Verenigde Staten viel die band op. 2 Amerikaanse muzikanten die hebben met deze Ramblers door Europa getuurd. En nu is het zo dat die allebei zijn overleden, die 2 Amerikanen. En dus willen Jan en Barry nu voor hen en ook voor de fans een dubbel LP uitbrengen met oude muziek. Jan Roelofs, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we even een stukje luisteren van jullie muziek. Samen met Barry Sellers dus. Dat klinkt zo. Ladies are gay. Some ladies are We krijgen een beeld. Ik heb u al de hele tijd zitten bekijken, want we hebben ook een beeldverbinding met u. En toen dat liedje van Tim Knol draaide, zag ik u ook helemaal opveren. Want dat is muziek die u wel bevalt, geloof ik, hè? Ja, ik ken de vader van Tim Knol wel. Ja. Van vroeger. Die heeft die jongen een beetje opgeleid. En die man, die had ik lesgegeven. Ah, kijk, nou, het is wel te horen, want daar zit ook die Amerikanen natuurlijk helemaal in verweven. Was u al jongs af aan fan van country muziek? Nee. Maar ik hield altijd van muziek. Ik kan me nog herinneren, de eerste soorten muziek die ik mooi vind, die vind ik nou nog mooi. En wat was dat dan? De Selvera's. Oké. Okay. Dat is toch weer een heel andere stijl. Ja, ja, ja. Maar het gaat niet om Barry Sellers en Jan Roelofs. Het gaat erom, nou, ik heb later nog een groep gehad, die heet de Groundspeed. En daar ben ik toen uitgegaan. Toen werd ik uitgenodigd in Nashville om bij Kenny Baker te komen wonen. En kort daarvoor belde ik Berline om een Europese tournee te maken. Ja, Berline, dus dat is een van die Amerikanen, hè? Byron Berline in grootheid, in de bluegrass muziek. Ja. En ook in de popmuziek, hoor. Speelde bij de Birds en bij de Dillards. Violist is die, hè? Ja, en mandoline speelde die. Ja, die kon alles wel, virtuoos, hè? En die andere was John Hickman. John Hickman. Ja, dat was een aardige kerel ook dat. Die zei niet zoveel, heel wijs. Geweldige banjo-speler. Ja. Ja. En die zijn vlak na elkaar overleden? Ja, dat is sterk. En daarom kwam ik op het idee. Ik had nog die opnames van die concerten. En ik denk, verrek, is misschien leuk voor de fans, of voor de verzamelaars, om een dubbele LP daarvan te hebben. Omdat wij noemden onszelf de American Dutch Connection. Omdat, ja, zij Amerikanen waren, jullie Nederlanders natuurlijk, ja. Ja. Ja. Zeg, maar u vertelde net even een bijzin van, ik heb een tijd in Nashville. Dat is natuurlijk, ja, het mekka van deze muziek. Hebt, ja, u gewoond? Bij Kenny Baker, naast Johnny Cash. Ja. Ja. Hij was ook een vriend van Johnny Cash, begrijp ik. Ja, dat waren buren. Ah, dat is in Amerika heel anders dan hier, hè. Dat was op het platteland bij Nashville. En hij wou ook wel die Baker. Of ik, you wanna meet Johnny Cash? Nee, want daar ben ik niet zo'n liefhebber van, toen de tijd. Maar achteraf misschien wel vreemd dat ik dat niet gedaan heb. Ja, ja, ja. U mocht nog wel terugkomen bij hem? Bij wie? Bij Kenny Baker. Hij was mijn vriend. Ja, nee, maar hij vond dat geen belediging, dat u Johnny Cash niet zo geweldig. Ik denk dat hij dat vreemd vond. Oh ja, ja, oké. Okay. Dus ik denk, goh, iedereen wil Johnny Cash zien en hij niet. Ja, ja. Ja, dat, nou, zo was ik. Dat is ook wel weer een beetje de Nederlandse nuchterheid misschien. Ja, klopt, ja. Zeg, maar wat is het, leg nog eens uit, wat is het mooie van deze muziek? Ja, dan moet je ingroeien. Wij begonnen op een manier met all-time music, heette dat. Muziek uit de 20, 30 jaren. Maar dat heette toen ook al all-time music. En daar kwamen we dus mee in het nieuws. Tijdens een concert van de originele Dubliners. En daar zijn we toen, hebben we een andere banjo-speler aangetrokken, Lodi van Vlodrop. En dat was de eerste bluegrass banjo-speler in Europa die de originele stijl speelde. Ja. Maar die verzond dat ook naar de Oostbloklanden. Daar speelden ze toen ook die muziek die verboden werd. Dus het was een hele toestand in Europa, ja, om dat een beetje kenbaar te maken. Maar in Nashville, Bill Monroe en his Bluegrass Boys, kun je ook zeggen, die hebben de rock'n'roll uitgevonden. In de 30e jaren. Dus dit is eigenlijk een voorstadium van de rock'n'roll. Ja. En uiteindelijk dus van de hele popmuziek. Ja, zo kun je het stellen. Ja. Zeg, en het idee is dus om die twee mannen te eren, om een dubbel LP uit te brengen. Ja. Gaat die ervan komen? Komt die er ook? Nou, we beginnen net. Dus we moeten alles even onderzoeken, hoe het gaat. Mijn schoonzoon, die hebben een masteringstudio. En daar ga ik eerst eens mee overleggen. Want het zijn natuurlijk oude opnames. Ja, moet een beetje opgepoetst worden misschien hier en daar. Ja, maar ja, voor verzamelaars gaat het vaak om het bezit van een dubbel LP. En ja, de informatie, dat is natuurlijk. Hebt u al veel reacties gekregen van liefhebbers die zeggen, nou, doe maar. Nou, Henry, daar speelde ik mee, maar Henry Neuyen, die heeft dat op Facebook gezet en die kreeg overal reacties van. Aha, kijk aan. En ik doe zelf niks aan Facebook, dus. Nou ja, dus dan is er belangstelling voor, dan ga ik er maar vanuit dat hij er wel gaat komen. Gaan jullie nog een keer weer optreden? Met Byron Berline. Ja, dat is de bedoeling wel. Okay. Nee, maar een grapje. Oké. Okay. Nou, dat weet je nooit. Want die muziek die is nu wel groter geworden in Europa. Maar zo'n Berline die had enorm veel fans in Australië, in Japan, allerlei delen van de wereld. Het minst in Nederland, kun je wel stellen. Ja. Ja. Nou, hij wordt toch nog een beetje in het zonnetje gezet als die platen komt. Dus daar wachten we dan op. Dank voor het gesprek, meneer Roelofs. Oké. Okay. Goeiedag. Hetzelfde. Doei. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. De rechtbank in Rotterdam gaat verder met de zaken van de gewapende overval op YouTuber Nicky de Jager en de mislukte overval op voetbalanalist René van der Gijp. Ging met name om waardevolle spullen die de overvallers wilden meenemen. Dan de mislukte poging gisteren om Nederlanders op te halen in Afghanistan. Daar komt vandaag opnieuw een Nederlands toestel aan op het vliegveld van Kabul. Als alles goed gaat, vertelt correspondent Aletta André. Nu moet er vandaag nog weer een vliegtuig landen vanuit Nederland in Kabul. Dat is al onderweg. Daar zit de ambassadeur in en ook militaire beveiligers. Die moeten gaan helpen met de evacuaties vanaf het vliegveld. Dat is iets wat andere landen ook al doen voor de burgers en Afghanen die ze willen evacueren. En een van de Nederlanders die gisteren het vliegveld niet kon bereiken, dat is Najib Poyan. Hij is met zijn gezin in Kabul. Ze hopen vandaag alsnog te vertrekken, als ze tenminste overdag naar het vliegveld kunnen komen. Want 's avonds geldt er een avondklok. 's Avonds niet. Na 9 uur wil ik niet meer buiten zijn. Voor de checkpoint wil ik eraf zijn. Mocht het zo zijn dat wij voor die tijd geroepen worden, fijn, de risico neem ik, want dat is gewoon vreselijk hier. Zeker van mijn dochter wil ik niet in Afghanistan blijven. Waar dan ook is, ik doe alles eraan om daar naartoe te gaan, om de evacuatievlucht te pakken. Hij was daar vanwege ziekte van zijn schoonmoeder. Gaan we naar Karel Johan voor de onderwerpen van Spraakmakers. Ja, goedemorgen Jurgen. Spraakmaker vanochtend is de rector magnificus van de Universiteit Utrecht en hoogleraar staatsrecht Henk Kummeling. En met hem blikken we vooruit op het nieuwe academische jaar, waarin er dus weer fysiek onderwijs mag worden gegeven. Die 1,5 meter niet meer geldt, maar toch wel zorgen zijn over hoe dat dan gaat straks. En dat sluit eigenlijk naadloos aan bij waar we het in het Stand.nl over gaan hebben. Namelijk de solidariteit met ongevaccineerden. Dat zijn er nog altijd zo'n 2 miljoen in ons land. In het mediaforum kijken we naar hoe media worstelen met de gematigde toon van de Taliban. Op welke waarden moeten we die schatten? En het is vandaag 25 jaar geleden dat de eerste uitzending was van Sport 7. Een fiasco. Gaan we meer over horen in Spraakmakers. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemorgen.